Szervusztok, fiúk, lányok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket 124. alkalommal a CubeCast-ben. Hello! És aki kitalálja, hogy milyen zenével indítottunk, minek a zenéjével, az kap egy piros pontot. Én azt akartam kérdezni, hogy hallatszódik ilyenkor a mikrofonod? Nem? Nem, azt időközben kapcsolom be, meg téged is. Pedig annyira viccesen szuszogtál a zene alatt. Ja, minden az... rendben kapsz, amúgy levegőt? Igen, csak... igen, kapok. még kapok. Úgy szuszogtál, mint aki tudod, ez a, nem tudom, most mászott fel a tizedikre a lépcsőn. Ja, nem, lehet, hogy csak azért, mert nagyon koncentrálok. És el tudtam kezdeni, tudod, hogy így kimegy a zene, meg alatta az, hogy... Nem, igazán, ami nekem kellene ehhez a folyamathoz, az egy fasz a kis keverőpult, de... Igen. Az nincs, és nem is lesz valószínűleg úgy, hogy megoldjuk így egér billentyűzet kombóval. Jaj. Világít utc egyébként. Ó, nem tudok írni az új billentyűzeten. A Istenem, nagyon rossz. Na, úgyhogy itt vagyunk 124. alkalommal, technikai problémáktól remélhetőleg most mentesen, de azért készüljetek fel, előfordulhatnak kisebb-nagyobb szünetek, olyankor mindenki menjen ki egy picit mosdóba vagy ahova akar, és aztán jöjjön vissza egy-két perc múlva, mert is a gépem az utóbbi időben felettébb érdekesen tud viselkedni. Például múlt hét szerdán úgy döntött a Windows profilom, hogy így nem tölt be többet. Csak úgy. Próbálnak pusholni a Windows 10 irányába. Te meg próbálsz nem pusholódni a Windows 10 irányába. És de nem, szerintem ez valami nagyon durva bug, vagy valami hasonló akar lenni, mindegy. Tehát így a régi Windows profilom az így eltűnt a semmibe, és nem tudom visszahozni sehogy, úgyhogy egy új profilt így csináltam, és így bemásoltam alá a legfontosabb dolgokat. úgy éreztem a Windowsom, hogy így, régi ez a profil, ez már biztos nem kell neki. Ajaj. A Windows-on most kezdte el felismerni a billentyűzetet, de már be van dugva negyed órája. Ajaj. Ja, a technika az ilyen dolog, én az nálam is felismertem. Nem tudom, hogy mit csinál. Oké, szóval nálam is ugye építettem most az új gépet, mert előtten ugye nagyon sok baj volt a régi géppel. És miután megépítettem a gépet, sorban meghalt először a Logitech egerem, ami egy ilyen súlyozható, tudod, ilyen tök durva gamer egér egyébként. Jó, nagyon régóta megvolt nekem is, és én hozzám is használtan került már. Ugye ez volt az egér, amit az irodából loptam, ahol dolgoztam, mert mint hogy az lett az irodai munkában az egerem, és aztán amikor mentem át a Pulitromba, akkor oda is vittem magammal, és mivel oda már nem jártam be még annyit sem, mint a másik helyre, ezért úgy döntöttem, hogy mostantól az enyém az az egér, és így került hozzám. Tehát előtte nagyon sokat megjárt, de hogy ez most meghalt. De ilyen teljesen. És ezen kívül volt egy Razer billentyűzetem, ami szintén nagyon-nagyon régi, de még akkori, amikor tudod, még tettek anyagot a dolgokba a Razernél, és ilyen elpusztíthatatlan. De tényleg, tehát agyon lehet vele verni egy tehenet. És valószínűleg még utána simán tudod használni tovább. Nyilván ilyet nem tennék soha, csak elméleti szinten ez egy jó módszer arra, hogy mérd a szilárdságát egy billentyűzetnek. És az is Dave használta, vagy 5 évig, jó, lehet, hogy addig nem, de hogy utána úgy került hozzám kölcsönbe, csak aztán nem adtam vissza soha, és közöltem, vagy mostantól az enyém. Ő megmondta, hogy jó. és az meg ma ment tönkre, méghozzá úgy, hogy először tőle csak elkezdett így plusz karaktereket beütni, miközben gépeltem. Utána volt olyan, hogy egy gombot lenyomtam, és így 5-6 karaktert beírt, és így okay, tudod, ezek micsodák? Aztán nem érzékelte az Entert, a Space-t, és egy ilyen... De ez az egész folyamat így 3 perc alatt zajlott le. Jaj. És aztán újraindítottam a gépet, és aztán soha többet nem ismerte fel. Nekem a fejhallgatómmal csinálta ezt a hetekben, hogy így tök jó működött minden, aztán amikor így felraktam a driverét, akkor utána meg nem ismerte fel többet. Fejhallgatóhoz is van egy vicces sztori, ugye évek óta ezt a fejhallgatót használom, ami van rajtam. Évek óta. Ez ugye egy Skullcandy Player One fejhallgató, erről azt kell tudni, hogy ugye wireless, és az adóvevőjébe megy egy USB kábel, meg mehet egy optikai kábel. Optikai kábelen keresztül küldöd a hangot, akkor tud 5.1-et. De hogy nekem nem kell az 5.1, meg amúgy is csak ilyen digitális 5.1, tehát hogy igazából nem annyira számít a dolog. Úgyhogy nálam úgy volt beszetapolva a rendszer, hogy az USB volt bedugva a gépbe, és az optikai kábel a PlayStation 4-be. És itt oldalt, ami van ilyen hangerő szabályozva, ezzel lehet hangosítani, halkítani, és lehet a kettő hangforrás között is keverni, hogy melyik legyen a hangosabb. Ugye egyszerre tudja keverni mind a kettőt, az USB-ről érkező hangot is, és az optikai kábelről érkező hangot is. És ugye így lehet hangosítani, halkítani, ez azért jó, mert mondjuk streameltem Pókembert, és simán hallom ugyanúgy mondjuk az összes ilyen donation pop-upot, vagy bármilyen ilyen jelzést, ami ugye van a gépen. Tehát ez egy tök jó dolog. És papíron elméletileg tud a fejhallgató ugye sztereót USB-n keresztül is. Mert hogy ugye ennek a kis testvére, amilyen mikrofonom egyébként van, szintén olyan fejhallgatóm is van, az egy egyszerű USB-s fejhallgató, és tud sztereót. És most derült ki, tegnap streameltünk a Call of Duty-nak a Battle Royale módját, és kacéknak feltűnt, hogy egyáltalán nem tudom, hogy merről szólnak a hangok. Tehát, hogy nem hallom, hogy honnan lőnek, meg semmi ilyesmi. Tehát, hogy mondták, hogy balról lőnek, én meg forogtam össze-vissza, mert nem, hogy hallottam a lövést, csak nem hallottam, hogy honnan jön. És éreztem én ezt már nagyon-nagyon régen, de utoljára a PUBG-zés közben, hogy szerintem én nem úgy hallok, mint a többiek. Tudod, azt hittem, hogy a többiek is ezt hallják, csak őnekik van jobb a fülük, és meg tudják ez alapján mondani, hogy melyik oldalról szólt. Nekem meg mit tudom én, rossz a fülem, és ezért telibe középen hallom a hangokat. De kiderült, hogy nem, monóban volt a fejhallgatóm. Yeah. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg egyébként, hát ezt az optikai kábeles rendszert, ezt még az előző lakásba kezdtem el használni, ami azt jelenti, hogy hát ez három és fél éve minimum monóban hallgatom a dolgokat. Nyilvánvalóan ez azért nem vettük észre annyira, mert hogy általában menedzser játékokat játszom, meg ilyeneket. Igen. Tehát azért nem kell az 5.1 meg a 7.1 annyira általában. És egyébként képzeld el, hogy amúgy nem is lehet átállítani sztereóba, ha USB-n van. Tehát, hogy papíron tudja a sztereót, ha USB-n van, a Windows valamiért nem dobja ki a lehetőséget. Tehát ott, ahol tudod be tud állítani, hogy sztereó mono 5.1 milyen legyen, ott csak és kizárólag a mono. Ja, és van benne pár száz, igen, van 100-valahány Overwatch szintem, úgyhogy nem hallottam azt, hogy ki honnan lő. Hát ez kb. Olyan, mint amikor így a Dragon Ball-ba a szereplők súlyokkal edzettek. Tehát, igen, kicsit olyan egyébként azóta a COD BR-be nyerni, nem nyertem még mindig, de messze menőkig több a killem. Tehát amikor így, tehát ma csak tehát hogy tegnap megállapítottam, hogy ma ennek utána fogok nézni. És ma reggel ezzel kezdtem, és tehetem egy honlapot, ahol annyit csinál a honlap, hogy van három play gomb, az egyik bal oldalra ad hangot, a másik jobb oldalra, a harmadik középre. És rányomok a bal oldalra, ez eléggé középen szól. Jó, mindegy, nézzük meg a jobb oldalt, hát ha meg tudom így mondani a különbséget. Rányomok a jobb oldalra, és meg se nyikkant. Oh. Ami azt jelenti, hogy nem is átlagolta a két oldalt, hanem fogta, és a bal oldalt berakta mind a kettőre. Úgyhogy a jobb oldal, az meg se... És tegnap a Battle Royale streamben volt olyan, hogy jobb oldalról lőttek, és én nem hallottam egyáltalán. Viktor, lőnek! Nem hallom! De beérzel! Nem hallom! Írt a Facebookon, hogy hát ő csodálkozott is, hogy nem hallottam, hogy gyakorlatilag egész tehén csordák vágtattak el mellettünk jobb oldalon, de hogy nekem, mert hogy trappolást lehet hallani, hogy lépnek az emberek meg, ahogy mennek. És én meg így semmit. Ilyen teljes békében mondták, hogy jön valaki jobb oldalra, én meg így mi? És elkezdtem forogni. Tehát, hogy ilyenek, és meg se nyikkant a jobb oldal. Meg se nyikkant. Mondod, akkor lehet, hogy valami baj van. Úgyhogy most végül úgy oldottam meg, csak ilyen áthidalásként, hogy visszakötöttem az optikai kábelt, és ilyen zseniális, mert tudom, ez mindenkinek egyértelmű, de hogy képzeljétek el, hogy zeneszámokban is van, amikor a két oldal különbözik egymástól. 2017 meg 16 legtöbbet hallgatott zenét hallgattam ma, és ilyen új dimenziókba léptek a zenék. Hát figyelj, sosem késő, tehát még 2018-ban sem késő felfedezni a sztereó hangzást. Igen. Igen, mindennek egyszer eljön az ideje. Neked most jött el az ideje a sztereó hangzásnak, aztán majd pár év múlva majd jön az 5.1. Na, az egy nagy ugrás lesz, hidd el nekem. A 7.1-et én már nem annyira hallom meg a különbséget, de mondjuk nincs is hozzá megfelelő szettem. Hiába vannak 7.1-es hangszóróim, de Én csak annyit kell mondani, hogy amire jelenleg rajtam van, hashtag nem szponzorált, hanem ingyen kapott termék, de hogy na. Potter. Igen, az szól, mint az állat. Tehát, hogy még ilyen vibráló izé is van benne. Sztereóban is? Mindenben. Tehát, hogy így... Nagyon durván szól, és imádom. Na! Akkor most így a sztereó hangzás után beszéljünk a videójátékokról. Mit szólsz? Videójátékok! Na, két érdekes témánk van így az elmúlt időszakból. Az első az, hogy az EA megint mindent elkövet, hogy így őt utálja mindenki. Vagy hát attól függ, mert hogyha ezt így végigviszi az EA, és úgy viszi végig, ahogy én arra számítok, akkor nagyon fogjuk szeretni őt, meg ki fogja nyiratni a lootboxokat, ha így folytatja. Így már? Törvénykezéségileg. Hát most van valami, ők azok, akik valamilyen országban arcoskodnak? Igen, pontosan. Na, a következő történt az elmúlt időszakban. Ugye, menjünk egy évet vissza az időben. Kijött a Battlefront 2. Úgy, ahogy kijött, olyan mikrotranszakciókkal, ahogy kijött, amiket aztán később kivett az EA, és mondta, hogy hát igazán azok nem is nagyon kellenek neki, mindegy. És akkor mindenki berágott a lootboxokra, de nem csak a játékosok, hanem úgy törvénykezés egy ügyileg is. Ugye Hawaii-ban fölléptek ellene aktívan, mármint a Hawaii államban, az USA-ban, ami egy nagyon nagy állam, de akkor is fölléptek ellene, és mondták, hogy itt mindent megtesznek majd, hogy a lootboxokat ne engedjék, hogy így mérgezze a gyerekek tudatát. És ott tartott a dolog, hogy Belgiumban egy hónappal ezelőtt kimondták, hogy így az ottani szerencsejáték minisztériummal egyeztetve szerencsejátéknak minősítették a videójátékokban található fizetős lootboxokat, és ennek megfelelően ezt így törvénybe is nem biztos, hogy törvénybe iktatták, lehet, hogy csak rendelkeztek, de hogy a lényeg az, hogy nem lehetett fizetős lootboxokat most már betenni a videójátékokba. Azt nem tudom, hogy hagytak-e ilyen kiskaput, hogy ilyen-olyan jelzések meg korhatáros besorolás mellett, ezt evel nem vagyok tisztában, de ami a lényeg, hogy tényleg mindenki fejet hajtott előre, tehát előtte, tehát a 2K kiszedte az NBA-ből a lootboxokat, az Overwatch-ból is kiszedték a lootboxokat. A 2K-nek... Kiszedték az Overwatch-ból a lootboxokat? Aha. Mármint csak ott gondolom. A belga országon belül, ha valaki Overwatch-ozik, vagy bármit játszik, nem fog lootboxokat kapni. Tehát, hogy így még a legnagyobb kiadók is úgymond fejet hajtottak ezelőtt a rendelet előtt, de nem az EA. Mert az EA úgy gondolja, hogy ő a kormányok és országok törvényei felett áll, és konkrétan visszaperelte ezt a rendelkezést, miszerint, hogy szerinte mégsem szerencsejáték a lootbox, és hát elég érthető, mivel az EA-nek a videójáték bevétele állítólag a 60% körüli az a mikrotranszakciós bevételekből jön, annak is a zöme inkább az ilyen FIFA, meg a többi ilyen sportjátékon belüli mikrotranszakciókból, ahol szintén ilyen kártyákat árulnak ilyen lootdoboz mintáját. Tehát az ilyenek mondjuk nagyon-nagyon erős érvei vannak, amelyet, hogy miért kell megvédeni ezt a lootbox szisztémát, és most konkrétan perli ezt a rendelkezést, és most ott tart a történet, hogy most már nem csak Belgium, de már Finnország is aktívan vizsgálja, hogy na nézzük csak, mi van ezekkel a lootboxokkal. Tehát, hogyha így haladunk tovább, akkor az EA szép lassan minden országnak, legalábbis európai országnak a figyelmét így a lootboxokra fogja irányítani, ami egy tök jó dolog, tehát az EA most egy baromi jó dolgot csinál, ha úgy vesszük. Tehát, csak hogy nem ezt akarja, igen. Igen, tehát hogy most konkrétan az EA az a gyerek, tehát hogy most képzeljük el egy szituációba, hogy gyerekek, mit tudom én, almát lopnak a kertben, meg gyümölcsöket már hetek, hónapok óta. Egyszer csak így a gazda így lefüleli őket, rájuk pirít, lecseszi őket, és akkor az összes gyerek így elszégyelli magát, és akkor így mindenki ott megy haza szépen kullog a sarokba, és már várja, hogy otthon mit fog kapni a szüleitől. Az IE pedig ebből a csoportból az a gyerek, aki még visszaszól a gazdának, hogy de hát mi nem loptunk almát, mi a körtefáról szedtük le a cuccokat, meg minden, és akkor a többi gyerek így pussolj már el, te barom állat, és akkor a gazda az meg még inkább így előveszi a vasvillát, meg a lőfegyvet, és már így vesz, megy a gyerek után, mi még a körtémet is loptad, te kis rohad? És akkor, tehát most tipikusan ez a helyzet az IE-vel, tehát ő az a hülye gyerek, aki nem képes befogni a pofáját és kussadni, hanem még így csinálja a feszkót, és valószínűleg tartom, hogy a végeredménye az lesz, hogy így kompletten a lootboxokat, a fizetős lootboxokat, ahogy vannak, így ki fogják bannolni az EU-ból. Én egyébként adom. Tehát így köszönjük szépen, IE, hogy ennyire jó fej vagy. Alapvetően én nem vagyok mikrotranszakció ellenes, főleg abból adódóan, hogy tudjuk, hogy ugye a játékiparban mi jelenleg a helyzet, hogy a játékok drágábbak, mint amit egyébként a normál áron be lehet hozni. Tehát, hogy én, mint ilyen, nem vagyok mikrotranszakció ellenes, nem vagyok egyébként lootbox ellenes sem, de alapvetően nem gondolom azt, hogy a lootbox rendszer superior, és hogy a lootbox rendszer lenne a jobb választás. Tehát szerintem sokkal, sokkal egyenesebb és tisztább az a rendszer, hogyha meg lehet venni szépen egyenesen a dolgot. És azt mondod, hogy nekem ez a skin kell. Nyilvánvalóan bevétel maximalizálás szempontjából a lootbox sokkal jobb, mert sokkal kisebb összegeket kell fizetni egyszerre. Abból adódóan ugye, hogy simán van esélyed, hogy csak veszek $2 egy két ládát talán az Overwatch-ban, vagy valami ilyesmi, vagy 2 euróért. És ez ugye semmi igazából, meg az nem is összeg, és hogy benne van még az a kis izgalom is, hogy vajon mit dob, és izé, és mit tudom én. Ettől függetlenül sokkal egyenesebb és sokkal tisztább az, ha egyszerűen fogják, azt mondják, hogy ez a skin ennyibe kerül, tessék. Ha meg akarod venni, megveszed. Pontosan, és hogy az egész mögé egy olyan mechanizmust húztak, ami gyakorlatilag majdnem tökéletesen leképezi a félkarú labló, meg a... Jó, ezt most jól elpöthézkett, de szóval, hogy a félkarú labló és a más szerencsejátékhoz hasonlatos mechanikák, pszichológiai mechanikákat. Tehát, hogy így befizetsz ötszeget, sorsolás van, nem tudod, mi lesz a ládában, lehet, hogy akasztasz egy nagyot, lehet, hogy csak vackokat kapsz, de hogy ott van mögötte az, hogy lehet, hogy mindjárt bankot robbantok, és akkor utána nem, vagy csak majdnem, vagy így érzed, hogy lehet, hogy a következőben lesz, és akkor már is veszed a következőt, tehát hogy ez a mechanizmus ott van mögötte. Írja valaki egyébként, hogy a Kinder tojás is lootbox, az a helyzet, hogy amúgy igen. Igen, egyébként ezt azért fontos megjegyezni, hogy azért a realitások határain belül mozogjunk, amikor így elkezdjük ezt az egészet kitolni, mert ha tényleg a végletekig elvigszük ezt a lootbox mechanizmust, akkor a videójátékok 80%-a az ezen alapszik, mert ha belegondolsz, elmész valahova boss-t ölni, akinek van valami lootja, akkor ott a boss az már egy lootbox. De nem fizetsz érte. De nem fizetsz érte, de hogy maga a mechanizmus, hogy mész a WoW-ban, vagy bármelyik MMO-ba boss tölni, bármelyik RPG-be, vagy akármiben, lelőd a boss-t, aminek nem egy fix lootja van, tehát hogy tudod, hogy ez és ez és ez biztos kiesik belőle most nekem 100%, akkor az már valamilyen szinten lootbox, vagy szerencsejáték, érted? Csak hát értem, mire gondolsz, én annyira nem szeretem ezt a szerencsejáték párhuzamot akkor annyira, hogyha ha ténylegesen nincs benne pénz, én akkor tartom igazán veszélyesnek ugye ezt a dolgot, ha ténylegesen pénz van benne, mint mondjuk a Chego skineknél, vagy ilyenek. Ó, nem tudom, mi van most egyébként, de most a héten, meg múlt héten, meg előtte való héten megint egy halom olyan e-mailt kaptam, hogy egyszerűen csak tudjon egy e-mail, hogy mennyibe kerül a reklám nálad, pre-roll, külön videó, mit tudom én, visszaírok, hogy minek, mert hogy nyilvánvalóan ez nem egy ilyen egységes dolog, és nem reklámozok akármit. Egy e-sport fogadó oldal, meg csé, mit tudom én, mit csinálni, hagyjál békén. Szóval, hogy a csé azt szerintem azért volt hangsúlyozottan rosszabb, mert hogy valódi pénz volt mellé kapcsolva, én azért tartom egy kicsit talán jobbnak az Overwatch rendszerét, mert ott nem tudod utána pénzét tenni. Hát ja, legalább az annyiban tisztább. Viszont maga a mechanizmus, tehát ha szigorú értelemben vesszük, a legtöbb videójáték ugye arra megy rá, hogy bizonyos fokú pszichológiai függőséget alakítson ki a játékosban, igen, és ez tagadhatatlan. A kérdés csak az, hogy a játék maga meddig hajlandó elmenni ennek a függésnek a kialakításáért, és mikor van az a pont, amikor azt mondja, hogy jó, azért mi nem csak azt szeretnénk, hogy azért játsszák a játékunkat, mert egy mocskos mechanikát tettünk bele, amire tényleg még ha egy csimpánzt tüntetünk le elé, az is rá fog függni, hanem hogy így azért, mert hogy jó a játék, egy jó történet, egy jó akármi van mögötte, és azért játsszák az emberek, mert élvezik játszani, és nem azért élvezik játszani, mert úgy találtuk ki, hogy muszáj élvezniük. Érted? Igen. Tehát, hogy ez ennyivel korrektebb. Na, de most mondom, az EA ott tart, hogy pereskedik a belga kormányhivatallal, és hát majd meglátjuk, hogy milyen ítéletet hoznak. Az a helyzet egyébként, hogy én tökre értem a helyzetüket, tökre értem, hogy nem adják ennyire könnyen a dolgot, és bevallom őszintén, én azt is el tudom képzelni amúgy, hogy utána kivonulnak, és a játékok egyszerűen nem lesznek elérhetőek az országban. Hát, az már az ő döntésük. Én mondom... De az a helyzet egyébként, hogy alapvetően nem, mert ezzel nyilvánvalóan a játékosokat akarják rávenni arra, hogy politikai döntést hozzanak. Most az a kérdés, hogy vajon mondjuk egy FIFA-nak van-e akkora közössége, hogy ez valóban politikai változást eredményezzen? Én azt mondanám, hogy nem. Erről jut eszembe. Tehát azért itt voltak még ilyen szánalmas kísérletek, tehát a 2K az konkrétan azt mondta, hogy hát ők megértik és tiszteletben tartják a belga kormánynak ezt az sajátos, így fogalmaztak, sajátos interpretációját a lootboxokra vonatkozólag. Uh-huh. És nem lesznek lootboxok ezért így a NBA-ben, meg úgy más játékokban sem. De ha ti nagyon szeretnétek játékosok Belgiumban, hogy legyenek, akkor keressétek meg a helyi kormány képviselőtöket, és lobbizzatok már így a lootboxainkért, amivért így ugye ti még többet fizethettek nekünk. Légy szí. Ha kellenek nektek a lootboxok. De hogy úgy nem lesz lootbox, hogy az, ami lootboxban lenne content, az nem is lesz. Hát kiveszik a lootboxot, aztán, hogy ez ez is a másik vicces kérdés, hogy lootboxok nélkül mennyire borul a játékélmény és a játékmechanika ezekben a fantasztikus játékokban. Ugye az NBA meg az Overwatch az elég farmolós ilyen szempontból. Az más kérdés, hogy azért jó a játék, hát legalább az a játék, amit játszol, az jó, viszont ha most mellé teszek egy Warframe-et, ami free to play, és egy Overwatch-ot, ami meg 60 euró, és akkor ugyan mind a kettő a farmolásról szól, tehát hogy érzed a különbséget. Az Overwatch sem a farmolásról szól. Jó, de érted, tehát hogy így azért játsz egy idő után, hogy bontsál lootbox, vagy ilyen dobozt, amiből meg lesz pont, hogy nagyon-nagyon hamar nem azért játsz az Overwatch-ban, hogy bontsál ládát. Hát... Nem tudom, mert eddig nekem nem... így ismerőseim bizonyos azért játszanak, hogy ez a skin nem... meg az a skin legyen meg. Azért játszanak? Ez nagyon fura. Én az olyat tudok, hogy azért indítják el, hogy meglegyen, mit tudom én, egyszer-egyszer event alapon ilyesmi, de ugye nagyon kevés ember tudnék mondani, aki ténylegesen azért játszik, már csak azért is, mert milyen 100. szint fölött már annyi a duplikét, hogy a kedved is elmegy tőle. És jó, most már lehet, hogy nem. Tehát ez ilyen kezdeti komoly betegsége volt egyébként az Overwatch-nak. Állítólag javítottak rajta, de ettől függetlenül, ha már fenn vagy mondjuk olyan 300 szint fölött, ami mostanra már nem annyira lehetetlen, abból adódóan ugye, hogy már egy ideje kín van a játék, akkor már nem nagyon dobújhat. Na jó. De mondom, tehát, hogy ezeknek a játékoknak egy jó része így a lootládák nélkül, hát erősen kérdéses, hogy így hova siklik ki a játékmechanika. Hova nem. Az a helyzet, hogy minden egyes játék, amiben van egy adott játékmechanika, ami szerves része volt az egésznek a fejlesztésének, és utána egyszer csak kikapják belőle, az nem fog jót tenni. Tehát semmilyen játéknak nem fog jót tenni. Hát vagy érted, játszod mondjuk 5-10 óráig, és akkor utána ládák nélkül így rájössz, hogy így, hát jó, akkor ez csak ennyit tudott, az csá. És nem az van, hogy még így hónapokon keresztül, éveken keresztül így játszod a játékot, meg így teljesen így indoktrinál téged, és nagy lelkesen még veszed is a lootládákat időnként, hanem akkor így nem veszel lootládát, és rájössz, hogy hát ez a játék ez ennyit tudott, köszönöm szépen. Lehet, hogy nem is olyan nagy szám, hogy évente megvegyem mindig az újabb kiadást, ugye? NBA, FIFA, meg a többi. Én, igen, hát igen. Én nem tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira jó, hogyha egy játékban a legizgalmasabb dolog az, hogy, egy teljesen primitív szerencsejátékra hajazó mechanika van beépítve, akkor az azt jelenti, hogy egyébként a játék maga nem jó. Yep. Tehát, hogyha nem akarsz azért játszani vele, mert az jó, akkor, akkor az egyszerű jel annak, hogy, a játék nem jó is kész. Yep. Mondom, tehát, hogy így el lehet gondolkodni ezeknek a nagy kiadóknak, hogy most így a játékaikkal így mit szeretnének a jövőben. De tegyük fel, hogy mondjuk a bíróság azt mondja az EA-nek, hogy jó, akkor ez nem szerencsejáték, toljad tovább. Na most én arra leszek utána nagyon kíváncsi, hogy a kedves játékosok ezt mennyi idő után felejtik el az EA-nek. Ha egyáltalán van mit elfelejteniük, és egyáltalán eljutott ez a elég játékoshoz ez az ügy. Mert én simán azt gondolom, hogyha ezt esetleg így jóvá hagyják, és akkor a többi nagy kiadó is felbátorodik, hogy ja, hát akkor jó, akkor toljuk vissza a lootboxokat gyorsan, hogy lehet, hogy törvényileg ez így engedve lesz, de hogy a játékosok ezt utána már nagyon nem fogják legitimálni annyira, mint előtte, szerintem elég bíztató lenne. Tehát, hogy érted, a cégeket a törvény még átengedheti, de hogyha az emberek konkrétan tiltakoznak a rendszer ellen, és ezért nem fogják venni a játékaikat, akkor ők is ki fogják venni. Függetlenül, hogy szabad-e vagy sem. Aha. Tehát én még ebben bízok, hogyha átmenne ez a dolog a törvényen. Én meg egyébként azt nem értem, hogy miért csak, tehát, hogy kiveszik a lootboxokat, az oké, de miért nem lehet megvenni a dolgokat, mert mint ugyanúgy be lehet árazni. Az túl egyszerű. Ugyanúgy be lehet árazni ritkaság alatt. Tehát mit tudom én, Ronaldo, aki az egyetlen focista, azt hiszem, akit említeni tudok, és ő focizik még? De Pelét ismerjük még, azért tegyük hozzá. Igen, Pelét ismerjük. Igen, Ronaldo. Oké, okay, szóval Ronaldo ilyen aranylap, meg mit tudom én, ilyen szuper giga, meg a ritkaság, mert ő nagyon-nagyon király. Miért nem csinálják azt, hogy... Az túl egyszerű lenne. Sokba kerül. Egyszer kiadsz rá 5000 forintot, vagy 10-et mondjuk, és aztán kész. De hogyha nem jön elsőre a Ronaldo... Nyilván sokkal kevesebben vennék meg, tehát ezt tudom. A LOL-ban vannak skinek, most nem akarok hülyeséget mondani, egy pillanat, nem is mondok semmit inkább, hanem megnyitom a LOL klienst, addig szóval mondjad csak... Tehát, hogy így sok, így közép, meg hosszú távon sokkal több pénzt hagyott az egyes ember a játékba ezzel a lootbox rendszerrel. Sokkal többet, persze. Mint hogyha így fixen rá tud menni és megvenni azt, ami neki kell, ott és akkor, amikor neki jó. Hát hogyne, persze, ez a lényeg, ezért álltak át a lootboxokra, az egésznek ez a lényege. Igen, és ez az, ami így nem tetszik az embereknek, köztük nekem se. És ez az a, hát ezt az angolul ilyen predatory, tehát hogy ilyen ragadozó rendszernek hívják, tehát hogy így arra van kitalálva az egész rendszer, hogy levadásza az emberek pénztárcáját konkrétan. De fokozatosan. Írd már ki, mennyibe kerül, attól már megvan nekem. Oké, akkor ne írd ki, mennyibe kerül. Azt akarom egyébként megnézni, hogy mennyibe kerülnek a legdrágább skinek. Nekem megvan a Final Boss Veigar skin. Jó, mindegy, akkor máshonnan googlizok. Jó, lehet, hogy nincs a kezemben a lehetőség, hogy megkeressem. A Infernal Nasus ár, az azt hiszem a legdrágábbak között van. De ha nem, a Infernal Nasus price mennyibe kerül? 1820 RP. Jó. 1820 RP az pillanat is mondom mennyi. Nyilván 1820 RP-t pont nem lehet venni. A 5000 forint. Tehát, hogy vannak skinek, amik flat 5000 forintba kerülnek. Igen. Egyébként... 3250 RP a legdrágább. 3250 eszkinek is vannak? Holy guacamole. Lehet ezt ár szerint sorba rakni? Price, lehet. Jó. 3250-esek a legdrágábbak? Ó, hogy megvan belőlük kettő. That's nice. Ja, 3250, akkor, és akkor az konkrétan, az ugye nyilván, tehát, hogy 3250 RP-t nem lehet venni. Lehet venni 2250 RP-t, meg 4500-at. Ami azt jelenti, hogy ezeket a 4500-as csomagból lehet megvenni, ami ilyen 10K. Mm-hmm. De abból ugye marad még egy kisebb skinre való. Úgyhogy mondjuk egy olyan 7000 forint akkor mondjuk a legdrágább skin. Hát ja. A Hearthstone-nál én is kiszámoltam, hogy egy pakliára az valami... Mennyi? Van egy ilyen 40 paklis csomag, ami 15 000-be kerül kb. Euróba átszámolva. Tehát 40 paklit 15 000-ért veszel a Hearthstone-ban. Na most egy pakliból lesz legrosszabb esetben 40 dustod, és a legendás lapok, azok 1600 dustba kerülnek, tehát 40x40. Tehát a 40-es csomagodból a 15 000-ér, ha legrosszabb, legszerencsétlenebb vagy, akkor egy legendás lapod lesz 15 000-ér. De azért nem eszik ilyen forrón a kását, mert van a játékban még egy elméletileg egy ilyen beépített dolog, hogy minél több paklit nyitsz legendás lap nélkül, annál nagyobb eséllyel nő a következő, és akkor a végén, tehát a 40. paklira 100%-kal bontasz egy legendás lapot, tehát akkor a 40. pakliból két legendás lapod lesz fixen, legrosszabb esetben. Közben László, hogy köszönjük szépen a donation-t, mindjárt olvasom, hogy mit írtál. Tehát durván, mert olyan, ott is olyan 5000 forint körül van egy legendás lap. Tehát, hogy az ilyen legbedeszebb dolgokat így a videójátékban így ilyen 5000 forintért érdemes mérni. A konszenzus alapján. Most éppen megpróbálom kikutatni az interneten, hogy mennyi pénzt költöttem a LOL accountomra. Ajjaj. Na de nem vagyok benne biztos, hogy ezt akarom egyébként. És nyilván az is hozzátartozik, hogy ez, hát ez azért nagyon-nagyon sok idő alatt jött össze. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy hogy mit tudom én, érted, így tegnap így elkezdtem lolozni, és akkor már ennyi van benne, nem tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta. Közben László kérdezte tőlünk, hogy ismerjük-e a Battleforge nevezetű EA játékot. Sokat játszott vele és fizetett is érte, kártyákat lehetett vásárolni, de játék közben is kaptál, viszont a nagy dolog az, hogy in-game tudták kereskedni a kártyákkal a piacon, így a gambling része is izgalmas volt. Hát én bevallom őszintén, hogy Battleforge, ez nekem most rohadt. Én így ránéztem, és ez alapján sem mondanám azt, hogy így valaha találkoztam vele. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy... Nem, nekem az a Battleforge, az totál most így... De az ilyen ezek a Battle kezdetű játékokra totál rá van épülve. Jó, nincs már olyan automatikus oldal, vagy legalábbis az, ami régen volt, az már nem úgy működik, hogy oda mész, azt így bejelentkezel, azt így megmutatja, vagy beírod a felhasználatod, azt így megmutatja, hogy mennyi van. 2009-es a Battleforge, hát akkor ezért valószínűleg nem mond sokat. Akkoriban nem játszottam vele, és aztán a feledés homályába merült, de ezek szerint nem nagy kár, érte? Na, minden esetre én mondom, abban bízom, hogy ez a lootbox rendszer, ez nagyon hamarosan így a kimúlásra lesz ítélve, vagy a bíróságok és a kormányok által, vagy pedig a játékosok által, de hogy vagy mind a kettő. Mondom, én nem venném rossz néven, hogyha egy okosabb mikrotranszakciós rendszer jönne össze. Igen, én sem venném rossz néven, hogyha mondjuk a nagy kiadók a különféle ilyen pszichológiai manipulációk helyett mondjuk jó játékokat készítenének, amikért utána meg így bizalmi alapon költenek az emberek többet, és nem azért, mert így úgymond na, kijátszák azzal őket. Kapcsolatban az kérdéses, hogy az emberek nagy része bizalmi alapon költene. Nyilván adott közösség... Jó, hát az ilyenek válnia kell mondjuk egy generációváltást, hogy ez a bizalmi alapon dolog, ez kiépüljön újra. Hát ő neki igen. Tehát valószínűleg mi már azt nem éljük meg, hogy ez a dolog megtörténjen. De csak egy jó példát említsek, tehát hogy amit a Warframe-esek csinálnak, így mikrotranszakció és lootbox szinten, az szerintem egy nagyon nagy király dolog. Ott ugye majdnem mindent így fixen célzottan meg tudsz venni magadnak, kivétel egy-két dolog, amiért tényleg játszanod kell azt a játékot, és nem tudod csak úgy kivásárolni magadnak. Illetve vannak ezek a Void Relikek, amik kvázi a lootboxok, de azokat nem tudod vásárolni, csak játékban szerezheted meg őket, és amikor megszerezted, mindegyikben látod, hogy mi lehet benne, mekkora eséllyel, és még azokon is tudsz javítani. Én is így írják is a cseten, de én is ebben látom valószínűleg az első hullámot, nem a lootboxok eltűnésében, hanem hogy egyszerűen ki kell írni, hogy minek mekkora a százalékos esélye. Igen. Kínába kiírják ezt? Milyen érdekes. Mert ugye ott törvényileg szabályozták. Hát nyilván azért írják ki, mert kötelező, de hogy az a helyzet, hogy ha kiírnák például a lottón, hogy mekkora az esélyed nyerni, akkor lehet, hogy nem vennél soha lottót. Hát, a volt matektanárom mondta mindig azt, hogy lottó az a hülyeségadó. De van esélyed, érted? Lehet, hogy ilyen 0,00001 százalék, de... Így van. Van. Lehet, hogy van. Neked jön be, és lehet, hogy a következő húzás. Így van. Menjél lottót venni. Ez mind lehetséges. Ha már 18 éves. Apunktól kaptunk NASA ajándékba két ilyen kaparós sorsjegyet, ami nem ilyen kaparós sorsjegy, hanem ilyen, igen. Sok kaparós játékból állt össze, és akkor tök vicces volt, mert az esküvő másnapján asszonypartással reggel délután ott kapargattuk a dolgot, szóval ilyen közösségi élmény lett a dolog, és visszanyertük egyébként az árát a két szelvénynek, szóval... Yay! Ez az! Na, már megérte, főleg, hogy nem ti költöttetek rá. Jaj. A lottó, hogy másért exakt ki tudott számolni. Ja, csak senki nem teszi meg. De egyébként ettől függetlenül én abban látom a megoldást majd előbb vagy utóbb, de az a helyzet, hogy ez nyilván az emberek kedvének elvételében, hogy lootboxot vegyenek, arra látom a megoldást abban, hogy kérjük a százalékokat. Az például egy egészen jó módszer. Csak tudod, tehát, hogy attól még, hogy kiírjuk a százalékokat, tehát, hogy maga a tény, az, hogy ez szerencsejáték, az nem változik. Tehát, hogy érted, nevezhetjük a szerencsejátékot innentől kezdve pitypangnak is, de attól még az pitypang marad. Tehát, hogy Yep. Mindegy, de tudod, hogy én ebben nem vagyok annyira szeszeg, biztos, hogy az annyira... Na jó, a lényeg az, hogy most ez így lóg a levegőben az EA-nek a frontján. Én abban hiszek, hogy ez így vagy úgy, de el fogja érni azt, hogy a lootboxokat jelen formájukban így írtsák a videójátékok nagy részéből, vagy pedig bennmaradnak, de akkor egy akkora 18-as karikát kapnak a játékok, mint a ház. Így is úgy is azt kapnak, csak kutyát nem érdekli. A legtöbb játék, nagyon sok játék 18-as. Nem, mondjuk a FIFA az nem. Szerintem. Meg az NBA, meg a Madden sem. És nekik ez bántja hát a sörüket. Most már azok lesznek, igen. Meg de hogyha így beszólnak. Azon, hogy hiába lesz 18-as, a kutyát nem fog érdekelni. Tehát, hogyha nincs mellette egy megfelelően erős törvénykezés arról, hogy mi történik akkor, ha eladsz 18 éven alulinak, 18 éven felülieknek való játékot, érted, mire gondolom? Mhm. Uh-huh. Addig a kutyát nem érdekli, hogy ez 18-as. Meg ha szerencsejátéknak minősítik őket, és elkezdik egyre több országban, azért a szerencsejátéknak van egy olyan velejárója, hogy szerencsejáték adó. Uh-huh. És ezt így még rohadtul nem fizetik a játékgyártó cégek. És hogyha ezt fizetniük kell, akkor igen. Ötször meggondolják, hogy legyenek-e lootboxok. És akkor te szeretheted bármennyire is a lootboxaidat, Nem lesznek, mert ha az plusz pénzzel jár a cégnek, akkor az ódzi. Ki lehet számolni egyébként, hogy az összeg az végeredményében így is pozitíve nekik, vagy nem, szóval... Biztos pozitív, mert most ezeknél a cégeknél, tehát hogy itt nem az a kérdéses, nem az a kérdés, hogy most megérte nekik, vagy nem, mert megérte nekik. Itt most az a kérdés, hogy a világ összes pénzét kapják meg, vagy csak a világ összes pénzének egy részét kapják-e meg, és természetesen nekik a világ összes pénze kell, és ez az, ami az egész rendszert hajtja a fejekben ott a cégeknél, és hát ez a probléma is, hogy nem elég, tehát a sok az nem elég. A sok soha nem elég. Ó, ez melyik filmben volt? Melyik hát rajz filmben? Csupa Chipsből a sok soha nem elég. Az túl a sövényen, igen. A mókus volt így ráfüggve, vagy a melyik? A medve. Jaj, tényleg a medve. Csupa Chips. Ú, azt rég láttuk. Annak kb. Egy jó jelenete volt az egész filmben, amikor a végén a mókus kap energiaitalt. Én nagyon szerettem azt a filmet, oké? Jó. Engem nem fogott meg annyira, de a végén az a nagy jelenet az jó volt, az a jót rögtünk. Jól van. Lootboxok után még egy érdekes téma. Amerikában elkezdtek lőni a streamerekre. Azért ez egy erős túlzás, tehát hogy jó, Dr. Disrespectnek a házára lőttek rá kétszer is. Alapvetően még egy gyönyörű bizonyíték arra, hogy miért vigyáz az összes videós streamer mindenki a lakcímére, és Magyarországon ennél csak sokkal kisebb atrocitások voltak, ugye Magyarországon, akiről tudom, hogy kikerült a címe, és aztán abból para volt, az Herbie. Na igen, de az már egy régi történet. Az egy régi történet, igen, de ezzel csöngetgettek be, meg ilyenek. Dr. Disrespect házára lőttek rá kétszer egyébként, teljes csubakkal, viszont az is, tehát, hogy merre, hogy nem lesz ebből áldozathibáztatás? Sehogy. Akkor inkább nem mondom. De azt akartam mondani, hogy vannak streamerek, akiknek ha kikerül a címe, akkor lehet, hogy swatting áldozatai lesznek, lehet, hogy pizzát rendelnek a címükre sokat, lehet, hogy mit tudom én, de azért nem tűnik valószínűleg, hogy rálőjenek a házra. Dr. Disrespectnek a karaktere sem indokolja egyébként, hogy rálőjenek, egyáltalán nem, de hogy az magában hordozza a konfliktust. Tehát, hogy ő nem az ilyen jellegű konfliktus, az ilyen jellegű konfliktus szerintem semmi nem hordozza magában. De hogy ő neki a karaktere úgy van felépítve, hogy abban benne legyen a konfliktus. Hát egy bunkó pöcs. Igen. Hát még a neve is Disrespect, tehát hogy így... Ez a pizza rendelés srácok dolog, ennek egy fontos részlete, hogy úgy rendelnek a streamer házába pizzát, hogy nem fizetik ki. Tehát, hogy nem úgy rendelnek, hogy megadja a címét, és akkor, mit tudom én, a nap végére 16 pizzája van, amit mindent kifizettek, hanem ennek az a lényege, hogy mindegyiket ő fizeti ki végül, mert nyilván nem akar a futásráccal kiszúrni. Ja. Jön a donét pizzában, tudod. Dr. Disrespect lenne a legnagyobb streamer. Azért én nem is értem, mi ez a nagy felkapottság, mert mint, hogy a nézettségi számait nézve sem a legnagyobb. Hát a Ninja most az egy a legnagyobb, nem? Vagy a... Hát a Ninja az most elég nagy, nem tudom, miért hívjuk így. Ninja. Hát nem tudom, hogy ő mennyire tartja magát. A számokat tekintve, én őt nem followolom, most már igen. Most éppen 7000-en nézik, mert kodozik. Jó, hát akkor ő nem nagyon tartja magát jól. Hát ennél többen nézik a Dr. Disrespectet, az biztos. Vagy azért Rirán? Azért Rirán? Oké, az nem számít annyira. Hát azért az mondjuk nem rossz, hogy 7000-en nézik. Na mindegy, szóval az lényeg, hogy mit tudom én, Shroudékat, őket most ilyen 80-90-100000-en nézték a COD Blackout tekintetében. Még most épp a csapattársát. Olyan, hogy még csak vár. Szóval nem tudom, de hogy én így nem vágnám rá egy az egybe Dr. Disrespectre, hogy ő a legnagyobb amerikai streamer. Nem, az egyik nagy amerikai streamer, akinek megosztó a személyiség. De egy nagy amerikai streamer, akinek megosztó a személyiség. Ez így teljesen rendben van. Itt tudod, itt csak egy probléma van az egész helyzet héttel, mármint hogy így amerikai streamerek, meglepő módon amerikai streamerekre lőttek, tehát inkább nem meglepő módon. Tehát, hogy tényleg itt Magyarországon mondjuk azt mondanám, hogy minden 100 emberre jut egy közveszélyes őrült, de az a tényleg közveszélyes őrült. Én ebben Amerikában... Én abban vagyok biztos, hogy itt minden 100 emberre jut egy fegyver. Jó, igen, Amerikában azért ez az arány sokkalta rosszabb. Igazán nem akarom ezt így nagyon elmarkodni, de az építészeti kultúrát tekintve itt arányaiban egy picit több ház állítja meg a golyót. Arányaiban több ház készült olyan anyagból, amire ha így egy nagyobbat köp valaki az utcán, nem szakad be a fal. Igen, tehát papírkartonból viszonylag itt kevés ház épül Magyarországon. Nálunk a vályog az még menő, de az is egy kicsivel jobban bírja a golyókat, mint mondjuk ott Amerikában a papírkarton, tehát... Tehát, hogy nyilván itt is vannak betegek ilyenek, nyilván, de az van egyébként, hogy ez nem is lehet összehasonlítani, szerintem ez nem attól függ, hogy ott arányaiban a lakosság számra hány elmebeteg jut, hanem hogy mennyit érnek el ezek a streamerek. Érted? Tehát, ha 100 000-en néznek egyszerre, az egy sok milliós reach. Tehát, hogy az nem az, hogy ott akkor, mit tudom én, 200 000 embert értél el összesen, hanem az, hogyha mondjuk 100 000-en néznek, akkor az minimum 1 millió, 2, 1,5 millió ember. Én egyébként tényleg... Becsatlakozott út közben valamilyen ponton, hanem több, mert ez lehet simán akár fel 10 millió. Igen, de mondom, tehát én így pont ezért azon vagyok meglepődve, hogy ezek az atrocitások csak most így évekkel ennek a dolognak így a működésbe lépése után történnek. Szerintem durvul, mármint, hogy elkezdték. Igen, először pizzákat rendeltek, aztán swattingoltak mindenkit, több streamernek volt belőle balhéja egyébként, akik neki kikerült a címe, vagy bármi ilyesmi, és most ez valószínűleg durvul. Én nem tudom, ez, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy felfogja azt, hogy mit csinál az, aki ilyet csinál, de hogy ez tényleg teljes hülyeség. Ja, én mondom, én ezt már sokkal korábbra datáltam volna, mert most mondom, én úgy gondolom, hogy Amerikában az egy főre eső fegyverek száma az jóval nagyobb. Hát és, biztos, hogy az jóval nagyobb. És az egy négyzetkilométeren belüli pszichopata őrültek száma is szerintem magasabb. Én nem, erről nincsen semmi kutatásunk, úgyhogy én ezt... Nincs, de én ezt csak úgy érzésre mondom. Értem, csak ne szummázd ezzel a beszélgetést, azzal szummázhatod, hogy szerinted, meg ilyenek. Ez szerintem, tehát ez 100%-ig saját élemény. Az én véleményem ezzel nem egyezik. De nyugodtan határolódj el. Én ettől elhatárolódom. Egyébként lehet, hogy igazad van, abszolút nem attól, hogy most igaza vagy nem, csak attól, hogy nem tudjuk jelenleg. De én úgy érzem, úgy gondolom, hogy tehát Amerika nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzetben van így a fegyveres őrültek tekintetében, a szabadlábon lévő fegyveres őrültek tekintetében, és kés csoda, hogy csak most volt az első ilyen egy-két atrocitás. Lehet, hogy már évekkel korábban ki kellett volna ennek robbannia egyébként. Én nem tudom egyébként, hogy azért nem mondanám, hogy ki kellett volna robbannia, mert Amerika kóros tendenciákat mutat azzal kapcsolatban, hogy nem javítja a helyzetet ilyen esetekben. Tehát, hogyha iskolai lövöldözések után nem igen. változik a helyzet, akkor attól, mert egy streamerre rálőnek, vagy egy streamer házára rálőnek, egyébként én nem tudom, hogy miért nem költözött el. Én valószínűleg az első adandó alkalommal. Sőt, ha annyit keresnék, mint amennyit mondjuk Dr. Disrespect, Shroud, vagy bárki ilyesmi keres, akkor valószínűleg vennék egy házat valahol, ahol nincsenek közvetlen szomszédok, tehát valamilyen rendszerűséget, és kihúzatnék egy optikai kábelt. És csá. Hát meg tehát, egy biztonságit a bejárathoz, tehát hogy így... Abban nem vagyok benne biztos, hogy arra költenék, de hogy most nem akarok nyilván ilyen hülyeséget mondani, meg nyilván ez ilyen adózás előtti bevétel, meg mit tudom én, de hogy mondjuk Shroud, ő legjobb tudomásom szerint, mi azt jelenti, hogy tegnap néztem a streamjét, ő neki kim van az, hogy hány szabja van havonta. 52 000, 53 000, tehát majdnem 53 000 szabja van, ami érted, tehát, hogy ez így az gyakorlatilag 2-2,5 dollár darabonként. Hát akkor azt szorozd be 2,5, hát 130 ezeret keres kb. A csávó, csak avval, hogy vannak szubjai. És akkor még a donation-ökről, meg a többiről nem is beszéltünk. Érted? Tehát, innentől szerintem... Megjegyzem, hogy egy átlagos amerikai háztartásban az éves 60 ezer dollár az éves összkereset, egy átlagos amerikai háztartás. Jó, lehet, hogy már olyan 80-100 között van, de mondom, az éves keresetről ők beszélünk. Többet kapnak, mint 2,5 dollár per szab. Jó, legyen, érted? Tehát, hogy fölfele mehetünk innen még, de hogy ez akárhogy, akármit, akárhogy számolunk, akkor ez mondjuk 20 és 40 millió között van valahol, mert forintba számolva, nem dollárba. Amiből én személy szerint nem mondanám azt, hogy ilyen, ilyen, milyen fancy, mert hogy azért azzal számolni kell, hogy ez egy rövid ideig tartó dolog. És nem is azt mondom, hogy hogy így igen, többért is lehet szabolni, nem csak 2,5 dollár, ez igaz, viszont, viszont az több szabpontot is jelent. Tehát, hogy a 10 dolláros szabod van, az 2 szabpont, ami azt jelenti, hogy ott a felírásban te ott 2 szabként jelensz meg. A 25 dolláros, az meg legjobb tanácsom szerint 5-ként jelenik meg. Ami azt jelenti, hogy, hogy a számolás tekintetében nem befolyásol semmit, hogy többel is lehet. De hogy azért ez még, ha el is kell rakni a pénzét, érted? El is kell rakni a jó, rakja is el, meg forgassa egyébként a legtöbb részét, mert nyilvánvalóan nem lehet ilyen, nem lehet belekényelmesedni abba, hogy havi, mit tudom én, 20-40 milliót keresel, plusz adózás, ez nem tudom Amerikában hogy működik, tök mindegy, 10 és 30 millió között mondjuk valahol, mert hogy ez ugye nem fog örökké tartani, tehát hogy ez biztos. Főleg, hogy azok, akik általában ilyen nagyon felkapott streamerek, ők nem biztos, hogy egyébként olyan contentben gondolkoznak, ami aztán átépíthető hosszú távon, de egyébként lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, tök mindegy, de azért az ahhoz csak elegendő, hogy valahol vegyen biztonságban egy házat, ahol nincsenek szomszédok, akik pontosan tudják, hogy hol lakik, és ki tudják hívni rá a... Lehetőleg ne a gettó mellett, és ne a mexikói határ mellett választ telket, ha jót akarsz. Hát a mexikói határ mellett nem választanék telket, így se, úgy se, bár mostanában egyébként valószínűleg annyira secured a minden, hogy, hogy akár még lehet is. Ja, de mondom, tehát, hogy így... Annyira megerősítették a határellenőrzést, de ettől függetlenül nem mondom. Amerika, ahol tényleg szomszédban vannak a betépet fekák, meg a nem tudom én micsoda, jó, tudom, most nagyon csúnya szavakat használok együtt, de... Nem nagyon tehát, csúnya szavakat, hanem ez így, de... This is the realitás. Amerikának van egy csomó nagyon szép helye. Azt nem mondtam, hogy nincs nem szép kell helye. Mindenkinek betépve lennie, tehát, hogy... Vannak részek, amik nagyon-nagyon király közbiztonsággal rendelkeznek. Sőt, egyébként, guess what, de van egy sziget, ahol egyébként van egy város, és így élnek, meg ilyenek, de hogy ki vannak tiltva az autók. És az is Amerika attól még. Tehát, hogy azért ne általánosítsunk már egy földrészméretű országot így. Egyébként lehet, hogy én is átköltöznék Kanadába, ha már ott vagyok. Bár nem... A rénszarvasok nem lőnek be az ablakodat. Kaliforniát ott hagynám. Kalifornia jó hely, csak drága. Meg időnként földreng. Ja. Mind a kettő teljesen igaz. Igen. Kanadában nem kapsz alanyi jogon, mit tudom én, hány ezer dollárt, hogy ott az olajcégek szét... Alaszka. Cseszik az Alaszka? Az legjobb tudásom szerint Alaszka. Szétcseszik a tájat, és ne emelj szót érte? Az Alaszka, és nem vagyok benne biztos, hogy még mindig történik. Van egy sziget, ahol nagyon szép a környék. Ausztráliának hívnak. Hát oda se költöznék egyébként. Ott sok a mérges dolog. Ja, élvezem azt a helyet, ahol, ott... tehát, hogy olyan helyen élni, ahol nem akar megölni minden. Igen, tehát ott kb. Nem arról szól a stream, hogy így belőttek az ablakomon, úristen, hanem így mi mászott ide már megint, Jézusom! Tehát ott kb. Ez lenne a szitu, mert egy tarantula mászik végig a billentyűzeteden, miközben streamelsz, kimész a WC-re, a kajmán ott így integet a klotyóból, meg valami mérges kígyó. Nézegettem ilyen, ilyen útmutatásokat, hogy mi kell, hát egy időben nagyon ki akartunk költözni Magyarországról, ez lehetséges, hogy még tart. De hogy most már annyira nem, mint akkoriban, és Ausztráliát is nézegettük egyébként. És ilyen nyilván blogokat olvasgattunk a témában, meg ilyenek, és a kedvencem, amit írtak nagyon-nagyon sokan, hogyha kiveszel egy lakást, és tudod, hogy korábban előtted nem pont kiköltözött valaki, akkor a lakbért még egyszer rá kell számolni az első hónapra egy nagyon alapos rovarírtásra. Egy nagyon-nagyon alapos rovarírtásra. És így tudod így, oké. Hát megérted, elmész a családdal kirándulni a hétvégén, aztán így tengerpartra mentek, akkor cápa, medúza, tengeri csillag. Ha a sivatagba így kinéztek, akkor ott ilyen csörgőkígyó, pókok, meg minden. Ha meg csak úgy az erdő az a legrosszabb, tehát ott aztán meg minden van. Tehát azt... És a kenguru, meg hogy mi az a madár, az a nem struc, hanem nem emu, hanem... Emu. Akkor emu. Hát ott volt a nagy emu, emu azok, háború. Azok gyilkosok, tehát hogy az... Ott is így, nézd, cuki kenguru, aztán így kirúgja a vesélet, hallod, meg így csinálnak. Én nem tudom, én nem a nagy madártól félek leginkább. Általában az ilyen kis dolgoktól, amik beférnek a cipőmbe, amikor reggel hát felvenni. Azok én ezektől színibad. Félek úgy igazán. Mindegy, szóval, hogy én nem tudom. Én, tehát nagyon, nyilván ez nagyon-nagyon veszélyes ez a rálövés dolog, de hogy én lehet, hogy hamarabb költöznék el itthonról, mint hogy beszélnék streamben arról, hogy ez megtörtént. Mert egy, aki ezt csinálja, az ezzel megkapja a visszaigazolást, és így, beszélt rólunk streamben! Gyere, mama, hozd a puskát! Híresek leszünk! Híresek leszünk! Egyébként ez az a is, hogy ezzel számolni kell, de én valószínűleg sokkal hamarabb költöznék. Ilyen nagyon-nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon gyorsan. És nagyon figyelnék arra, hogy ne kerüljön ki a címem, ahogy figyelek jelenleg is. Nyilván ez ilyen lehetetlen, mert nyilván vannak az embernek szomszédai, mit tudom én. Hát meg Magyarország azért az nagyon kis ország ilyen szempontból. Tehát, hogy... De függetlenül egyikünknek sincs kint a címe. Se a tiéd, se az enyém. Hát jó. Ezt így igyekszem erre. Megoldhatatlan. Na mindegy. A lényeg az, hogy nem lövünk streamerekre, még akkor se, ha pöcsfejek. Jó. Ez egy jó összefoglalás, igen. Jó, és akkor beszéljünk akkor a játékokról végre. Számítógépes játék. Olyan sok van, hogy nem is tudom, hol kezdjem. Na, hát akkor kezd el valahol, aztán majd kilukadunk valamerre. Először is fontosnak tartom elmesélni itt is a kedves nézőknek, hogy elköltöztettem az összes streamet Twitchre. Na, mesélj erről, hogy mik a tapasztalatok, élmények, beszámolók. Hát mit lennének? Nyilvánvalóan a megtekintési számoknak nem tesz jót. Tehát ugye ahhoz el kéne kezdeni gyártani normálisan a videókat YouTube-ra. Ez majd hosszú távon fogja megmutatni. Szerintem még ilyen rövid távon nem nagyon lehet élményeket meg beszámolókat tartani róla. Az egyetlen egy, amit így lehet látni élményként, hogy Twitch csatorna növekszik, amit ugye a YouTube nem tesz meg. Vagy hát növekszik a YouTube is, csak nagyon-nagyon lassan a saját méretéhez képest. A Twitch csatornánál meg ilyen érezhető. Tehát kicsit olyan az érzése az embernek, mintha, tudod, elérnék embereket. Igen. Ó, nekem a legjobb, hogy most még mindig így kirakom ezeket a kis rövid videókat, így, mert bátor ember vagyok YouTube-ra, hogy így most streamelek Twitch-en. Streamelek Twitch-en, és gyertek, ha akartok látni még egy N+1. Tomb Raider streamet. És jönnek az emberek Twitch-re, és akkor így mondják, így beírják Twitch-re, hogy megkaptam a YouTube értesítőt. Sajnos, igen, ez... Tehát ez annyira abszurd, tehát hogy a saját platformja senkit nem értesít, hanem a másik platform az értesít, de hogy a saját platform, az nem, az így felejtő. Tehát, hogy így... Igen. Ilyen jellegű problémák vannak. Most ez nyilvánvalóan ez így most közép-hosszú távon ez így borzalmas lesz a YouTube csatornának, de ez így tudható is amúgy, hogy ugye le fog esni a megtekintési szám. Itt inkább hosszabb távon vannak ezzel célok, hogy esetleg hosszabb távon ez majd jót fog tenni. Az meg majd kiderül. Tehát, hogy az majd kiderül. Hogy így ki lehet ebből szedni. Én jelenleg annyit tudok mondani technikailag, hogy marha egyszerű, hogy nem kell cserélgetnem a linkeket. Tehát, hogy ennyi, mert ugye én felváltva... Hát figyelj, neked kényelmesebb, és így jobb streameket tudsz csinálni, már megérte. Kényelmesebb, és nagyon sokkal többet streamelek egyébként. Sokkal többet streamelek. Egyébként... van egy másik... Mondjad, bocs. Csak hogy megnyugtassalak, pont a napokban így, csak így végig szondáztam egy pár ilyen... jó pár ilyen gamer csatornát, így külföldit is, meg magyart is. Mindenütt az a tendencia, függetlenül attól, hogy van-e Twitch csatornája, vagy nem, hogy így élesen lefele a számok, megtekintés, meg minden szám. Hopsz, elfelejtettem kirakni a tegnapi kockát. Tehát, hogy így igazándiból a YouTube rendszere nyírja ki a gaminget félig meddig. A másik része... Abszolút így van, igen. Lehet, hogy az emberek ízlése változik, és tényleg most már aki gaminget akar, az inkább Twitch fele kacsint. És jó neki az, not hogy élőben nézi. Sure, egyébként, de az biztos, hogy az algoritmus kinyírja. Tehát azért is távolodik a dolog, és hát az a kérdés egyébként, hogy mit csinálják a főcsatornával, az most nyilván kérdés, tehát az oké, az nyilván kérdés, de ugye szépen szerintem ez ki fog alakulni. Ennek biztos, hogy időt kell adni. Ami biztos ezzel az átállással kapcsolatban, hogy... amit én érzek, hogy szépen, ha nem változtattam volna semmit, akkor szépen lassan ment volna fokozatosan lefelé, minden egyes YouTube változtatásnál minden. Most legalább teszek valamit. Lehet, hogy ugyanaz lesz a vége. Tehát simán lehet, hogy így is úgy is az lesz a vége, hogy egyszer mit tudom, én már nem fog tudni ebből élni, vagy érted, valami munka, más munkát kell keresni. Nem igazán nagy para, mert igazából én csak egy évet csinálom ezt főállásban, nagyon élvezem, és nagyon jó, hogy ezt csináltam főállásban, de hogy én nem az vagyok, aki, mit tudom én, kilépett a gimnáziumból, és aztán soha életében nem dolgozott semmit, és emiatt nem is fog valószínűleg, nem is akarna soha. Én csak mindent el tudok képzelni, amit csináljuk, de hogy így most jelenleg egy olyan közegből tudom ezt csinálni, hogy nem jelent szignifikáns bevételkiesést például. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy, hogy annak ellenére, hogy ez azért mindent beüt, ez a váltás, ez azért tényleg mindent beüt, összességében, bevétel tekintetében nem esik ki olyan nagyon sok. Esik ki belőle nyilván, de mivel a Patreon adja a nagy részét a bevételnek, ezért nem ilyen elképesztően sokkoló, hogy így, most már kifrire sincsen. Tehát, hogy nyilván nem azt mondom, hogy érted, hogy ugyanolyan könnyű, vagy mit tudom én, de egyébként ez jelenleg nem amiatt van, hanem amiatt, mert megnőttek a kiadásaink, de hogy simán megoldható, és inkább most megyek elébe, és elkezdek legalább valamit tenni proaktívan, mint sem ülök a YouTube-on, a kis streamjeimen, mert azok legalább egy ilyen látszat megtekintést fenntartanak, viszont ugyanaz a streamelős formátum, amit eddig tartottam, az már mondjuk soha nem fogja elérni a havi 1 millió megtekintést. Soha. Mert hogy úgy le vannak vágva már ezek a dolgok. Régen hasonló tartalommal simán tartottam 1 millió 2-t. Tavaly nyáron még 1 millió 2-t simán lehetett tartani egy ilyen jellegű tartalom struktúrával. Egyszerűen abból adódva, hogy amennyi tartalmat kiraktam, az kigenerált 1 millió 2 megtekintést. Viszont mostanra már nem. És soha, tehát hogyha tartom ezt, akkor az egyetlen változás, ami lehetséges, az, hogy szépen lassan megy lefele, vagy stagnál ugyanezen a szinten. Ha elkezdem átalakítani, akkor... van esélye, hogy esetleg majd föl. Akkor van esélye, hogy legalább egy picit átalakul. Van esélye, hogy menjen fölfele. Van esélye, hogy lefele is menjen, van esélye arra, hogy stagnáljon. Mindegyikre van esély, de legalább megjelent arra is, hogy jeljen fölfele, ami eddig nem volt. Érted, az elmúlt hetek, években, vagy elmúlt egy évben. Szóval, mint ilyen, én ezt egy jó döntésnek tartom, de nyilván nehéz, meg nyilván rossz nézni így a dolgokat, meg az a helyzet, hogy ez egyébként sok. Tehát, hogyha, mert mint ilyen idő tekintetében, most ez valószínűleg ki fogsz nevetni, és valószínűleg egyébként nagyon-nagyon sokan ki fognak emiatt nevetni. Én most szeretném össze pacekolni jobban a streamek kinézetét, tudod, ilyen transition-ök, animált background ilyenek. És kerestem templéteket, mert nagyon sok streamer egyébként templétet használ Magyarországon is, kerestem templéteket, hogy esetleg van-e valami, amit tudod tetszene, és akkor nem kell a világ összes idejét beleölnöm abba, meg a világ összes pénzét, hogy megcsináljak egy új dizájnt, ami tetszik. Nem találtam, találtam olyanokat, ahol elemek tetszenek, ami azt jelenti, hogy ötleteket tudok lopni, de hogy összességében nem oldja meg sajnos a problémámat, és a mai napom az onnantól kezdve, hogy megoldottam a hang problémát, odáig, hogy elkezdtem foglalkozni a tönkrement billentyűzet problémájával, az konkrétan azzal telt, hogy a stream szünet képének animált hátterét próbáltam megcsinálni. Mert kitaláltam, hogy miért szeretnék, először is elment másfél óra azzal, hogy megtaláltam, hogy azt hogy hívják, utána elkezdtem abból tutoriálokat keresni, nyilván After Effects-ben nem vagyok jártas, tehát hogy ilyen elég egyszerű tutoriálokat kell. Ott nyilván viszonylag hamar rájöttem, hogy mindenki egy plugin-t használ, ami egyébként $100. És tudom, hogy ez nagyon szomorú, és tudom, hogy ez tényleg nagyon szomorú, de az van, hogy lehet, hogy nem költök. A stream grafikai elemeinek az egyik részelemére $100. És így, oké, mindegy, sikerült megoldani a dolgot, közepesen, legálisan. Igen, hallgatlak. És utána a maradék időszak pedig ténylegesen az abból telt, hogy 3 tutoriált néztem végig. Folyamatosan újra és újra, nyilván minden részét, tehát hogy érted? És abból a 3-ból ollóztam össze azt, amit én szeretnék megvalósítani. Az eddig elmondta az alapokat. A másikból tanultam valami mást az After Effects-ről, a harmadikról tanultam azt, ami, és azt hiszem, hogy mikor tönkrement a billentyűzet, akkor már azon a szinten voltam, hogy elégedett vagyok az eredménnyel, és onnantól már meg tudom csinálni, amit szeretnék, most már csak azon kell dolgoznom, hogy ez szép is legyen. Tehát, hogy ugye innentől jönne az, hogy még kitaláljam, hogy amit én kitaláltam koncepció, az vajon szépe? És vajon jó-e nézni? Mert hogy ugye ez a szünetkép, ami azt jelenti, hogy ha ezt mondjuk hány ingert okoz, attól, mert sokáig nézik az emberek, akkor ez nagyon nem jó. És egyébként a következő kérdés, ez majd az lesz, hogy ez oké, de hogy illesztem ezt majd össze bármilyen másik grafikai elemmel a csatornámon. És hogy ezzel elment szépen egy nap. Átérzem egyébként, mert én nem olyan rég csináltam egy outrót, 3,5 órán ment el egy szaros outróra, csak annyi, hogy érted, egy ilyen háttér a logóval, meg ott oldalt mennek, hogy kik azok a nagyra becsült emberek, akik Patreonon támogatnak, és ennyi. Ne is mondd, az elején tekinted el. És 3 óra ez volt. Hónapokon keresztül azt hittem, hogy manuálisan kell begépelni a neveket. Mert nem kaptam, nem találtam meg a Patreonon a jól letölthető formátumban érkező névlistát, amit lehet Ctrl-C, Ctrl-V-zni, és lehet rendezni. És arról még nem is beszélünk, hogy vannak olyan Patreonok, és nyilván ezen nem akadunk fenn, csak szeretném, hogy ne legyen belőlük sok, akik adott névvel vannak Patreonon, de azt nem szeretnék a videóoutróban látni, hanem megadnak egy másik nevet, amit videóoutróban szeretnének látni. Ami azt jelenti, hogy ezeket minden hónap elején így akiket is kell átírni. És tudod, elkezded átírni. Érte nem hónap elején, mert én hónap közepén váltok outronévsort, mert addigra fut be igazából mindenkinek a fizetése, és addigra véglegesedik úgymond a lista. Szóval, hogy sok időt visz, és akkor nyilván ilyenkor áll még az ember neki csinálni a másik csatornára is a stílképeket, haladnia kéne az első csatornás dolgokkal. Hopp, és már délután 5 streamelni kell. Okay. És már délután 5, és akkor el kell kezdeni streamelni, és vagy nem kell elkezdeni streamelni, csak az a helyzet, hogy a streameket nagyon szeretem. Az a többi, ezek, hát jó, azért azt nem mondom, hogy most az After Effects-nek a használatának megtanulása az nem tetszett, meg nem élveztem. Amit eddig tanultam bele, ez nem sok. Ez egy plugin, ami még csak nincs is benne eredetileg. Tehát nyilván ezt is nagyon élveztem, de ami ténylegesen munka része lenne nálam, az, hogy ilyen 4-5 körül azért érdemes fellőni a streamet, és hát streamelni addig, ameddig az embernek így megy, meg így jó. Szóval, az a helyzet egyébként, hogy ez így sok lett hirtelen, tehát okosan be kell majd osztanom, de ez egyetlen nem jelenti azt, hogy, hogy nem működhet. Csak, hogy be kell osztanom. Na, szóval a játékok! A Two Point Hospitalról beszélgettünk. A Graveyard Keeperről ugye beszélgettünk. Igen. Mocskosul sokat játszom a Graveyard Keeperrel egyébként még mindig. Megértem. Most jutottam el odáig, hogy most már érdemben tudok balzsamozni, tehát hogy minden ilyen balzsamozó cuccot meg tudok az csinálni. Az jó cucc, egyébként az sokat lendít a holttesteken. Egyébként, ha meg bárki kíváncsi, hogy mit beszéltünk erről a két játékról, az előző adást nézze vissza. Egy kis self-promóció. Igen, folytasd! Igen, egyébként nézze is vissza. Én most értem el egyébként a templomkertnek a 200 level, 200 ilyen pontját. Uh-huh. Nem siettem vele nagyon, azt most értem el. Játszottam egy Green Hell nevű játékkal. Igen, azt néztem, hogy valamilyen túlélő dzsungelpokol volt. Te vágod a forestet? Persze, azt vágom, valami nagyon hasonló. Majdnem ugyanaz, egy kicsit fejlesztettek a játékmechanikákon, és nem szaladnak utána a baby dobáló polipszerű lények. Tehát ez nálam egy jó pont egyébként. Nyugtass meg, hogy ez is Early Access azért a rendkedvéért. Early Access egyébként úgy néz ki, hogy jelenleg játszható szabadon a survival mód, de van egy story módja is, tehát pont ugyanúgy, mint a Forestnek, és a story módja készül. Itt a story módban annyi a különbség, hogy egy barátnővel kezdesz, és itt elrabolják a beduinok, akik a dzsungelben... a dzsungelbe dújna. Egy ilyen tehát, hogy így nagyjából ennyi a különbség. Mikor lesz ilyen Bushman Survivor? Tehát, hogy így ledobnak a sivatag közepén, és jönnek a vérzombios Bushmanok, akik így... Előző Assassin's Creed. De érted, tehát hogy én már ezt várom ezeket az túlélő játékoktól, tehát hogy ha egymás nyakára állnak, akkor a két ember együtt 1,20 méter, 1 méter 20 centi a busbaloknál, na, és akkor ezektől kell majd rettegni, mert jönnek, és akkor itt kattognak meg minden. Szágot, hogy a busbalok azok így beszélnek, hogy... Igen. Szóval nagyjából jelenleg annyi elérhető a sztoriból, ami egy ilyen alaptutoriálnak tekinthető. Tudod, hogy kell craftolni, hogy kell elkészíteni. Az item rendszer, item feldolgozó rendszer, azok szerintem tök jók, illetve van egy nagyon-nagyon király rendszer, ami nagyon-nagyon fura is egyben. Te csekkolod magadon a különböző sérüléseidet. Tehát, hogy van egy olyan menüpont, hogy csekkold magad, és akkor így kiválasztatod, hogy bal láb, jobb láb, bal kéz, jobb kéz, és így végig tudod őket forgatni, és meg tudod nézegetni. Horzsolásokat is, de ha mondjuk megharap a kígyó, akkor kígyóharapást is, tehát vizuál látod megjelenni a lábadon a harapást, illetve ami ennél talán még viccesebb, hogy a vízparton ugráltam egy picit, meg így keresgéltem dolgokat, megpróbáltam nem meghalni, nem sikerült, és tudod, amikor előveszed az órád, egy ilyen karórád van, tehát az egésznek az overlay az ilyen nagyon minimál, és egy karórád van, ahol nézheted, hogy mennyi kajád van, de tudod, figyelni kell a különböző tápanyagokra, mennyi zsír, mennyi protein. Ezt utoljára melyik volt az a szigetes túlélős? Ott volt ugyanez a mechanizmus, a milyen island? Volt egy ilyen szigetes túlélős, most nem ugrik be a neve, ebből is látszik, hogy mennyire megfogott már a végén ez a sok túlélő játék. Ja, annyi van belőlük, hogy Dunát lehet rekeszteni. Én szerintem egyébként a Green... Na igen, és tudod, amikor ránéztem a karórára, hogy megnézzem, hogy mennyire vagyok hidratált, és egyszer csak meglátom, hogy mellette színjel egy pióca a karomon, és így tudod, az mi? Csak így elővettem az órát, és ott szivogatja a karomon mellette a pióca a vért, és így hát ezzel mi a rákot fogunk csinálni, és elő kell venni, tudod, hogy elkezd így ellenőrizni, és le kell tépni a piócát, amit egyébként nem lehet a valóság megcsinálni, mert felszakad, meg minden, meg megrohad a karod utána, tehát le kell szórni sóval, vagy elnyomni rajta a cigarettát, ez gyerekkoromban egyébként sokkal reálisabb volt, mert azóta senki nem dajzik a környezetemben, de hogy így le kell szedni, el kell dobni, de mit tudom én, ha horzsolás van a karodon, azt is úgy találod meg, tudod, hogy ránézel és megkeresed. Tehát nem az, hogy csökken a HP-d, vagy ilyenek, hanem így megtalálod ténylegesen. És ez a mechanika egyébként bevallom őszintén nagyon tetszik, és nagyon szívesen játszanék egy Battle Royale játékot, ahol ha meglőnek, akkor itt elkezdett keresni a golyó utat te jobban. Hol a golyó? Elkezdett betömni valamivel, és így betekerni. Szóval elég vicces lenne, de hogy... Na, pont most van ez a rész egyébként nekünk, neked akkor korábban volt, amikor megláttam a horzsást a karomon. Fan, nagyon messze van még a megjelenéstől, de egyébként szerintem pont annyit fejlesztett a Foresthez képest, amennyivel később megjelent. Viszont egyébként sikerült ripityára törni a játékot. Vagy legalábbis úgy néz ki. Hát a végére sikerült sajnos, csak is ennek ellenére meghaltam, mert a helyi beduinok, akik nem beduinok, hanem benszülöttek, mint hogy a cseten nagyon sokan leírták az előbb, azok egyszer csak valahogy belebotlottak a sátorba, amit építettem, azt megdobáltak, és elképzelt, hogy egy ideig dodzsoltam, de aztán jobban megdobáltak, és meghaltam a retekbe. Viszont előtte már ilyen éheztem, szomjaztam, minden bajom volt, viszont rájöttem, hogy rengeteg kókusz van mindenfelé az erdőben, és ha a kókuszt megpucolod, le kell rakni a földre, rá kell csapni, tehát érted, van egy módja a dolognak, akkor meg tudod enni a belsejét, meg tudod inni, ami van benne, és utána megmarad a kókuszhéj. És a kókuszhéjat, azt meg csak simán kidobálod a földre, és akkor esőben telik. És mivel folyamatosan kókuszt eszel, ezért nagyon sok héjad van. Mi azt jelenti, hogy reggel fel kell szomjasan, csak körben is megiszod mindből a vizet. Ha már ilyen nagyon realisztikusan kezelik ezeket a testi változásokat és egyéb dolgokat, akkor a fosás tény az így nem merül fel a játékban. Igen, illetőleg egyébként az például kiírja, amikor meghalsz, hogy hányszor hánytál. Jaj, de jó, hát már mindjárt veszem meg. Ha csak úgy a folyóból iszol, akkor azért elcsapod a hasad. Tehát, hogy... Hát azért valószínűleg lesznek ennek a játéknak ilyen vonala is. Na, szóval Green Hell fan nyilván készül, aki játszotta a Forestet, az olyan, csak sokkal több benne a bambusz és a dzsungelfa, és sokkal kevesebb a fenyő. De egyébként ugyanúgy pattannak szét a fák. Tehát, hogy úgy képzeld el, hogy így ugyanúgy, ha így ütöd, akkor ugyanúgy dől el, tehát, hogy ugyanúgy működik az item gyűjtés. Amivel nagyon-nagyon sokat játszottam, már-már határos, hát igazából egyáltalán nem, szóval amivel nagyon-nagyon sokat játszottam olyannyira, hogy hát így végig, az a Spider-Man. Paukember, na. Paukember. Spider-Man nagyon-nagyon-nagyon király. Én személy szerint nem vagyok tőle annyira segre csücsülve, mint az egész játékipar jelenleg. Nekem vannak benne dolgok, amik szerintem 2018-ra már kötelező lett volna megoldani, de nagyon-nagyon jó. Tényleg nagyon-nagyon jó, aki van dolgozva az egész harcrendszer, a lengedezés, a közlekedés, elképesztően szép, hihetetlenül szép. Nem egy nagy területű open world játék. Mi ez a három ott a Spider-Man után? Ja, hogy ez csak a harmadik stream, jó, azt hittem, ez a Spider-Man 3, jó, elnézést. Nem, Marvel Spider-Man egyébként a címe. Szóval tényleg zseniesen jó. Van ilyen lopakodós, fejleszgetheted magad, zseniálisan szép a környezet, nem egy nagy open world, mert nyilván csak a Manhattan sziget, félsziget, itt még itt sziget egyébként, de tényleg tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon szép, tele van élettel, tehát úgy képzeld el, hogy mondjuk lengedezel össze-vissza a városban, csak úgy. Nyilván nincsenek töltési ideid a városban, vannak, ha így házakba bemész, meg ilyenek, akkor vannak. De ugye a városban lengedezés közben ugye nyilván nincsenek töltési idők. Gyönyörű az egész, gyönyörűek a fények, és egyszer csak átlengsz egy tetőterasz fölött. De ilyen elég közel, ami tele van emberekkel, és ott buliznak éppen, vagy iszogatnak, beszélgetnek. Szóval ilyen hihetetlen, hogy mennyire tele van élettel. Az autóforgalom, tényleg tökre, tehát hogy nem érzed azt, hogy tudod, csak ilyen három alibi autó van az egész városban, hanem tényleg állnak a dugók. Nyilván kevesebb autó van, mint valóban New Yorkban lenne. De hogy így kifejezetten tele van. Emberekkel a járdák. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon rendben van. A sztori is tök jó. Nekem a végén egyébként a végső boss fightok, azok nagyon-nagyon repetitívek lettek. Alapvetően a játéknak több aspekt, tehát, hogy azért a repetitívség az nem áll tőle nagyon messze. Talán ez a kettő dolog, ami engem zavar, hogy azért meglehetősen három dologot mondanék, ami zavar, hogy meglehetősen gyakran repetitív, tehát hogy tudod, hogy egyszer csak kapsz egy bejelentést, hogy mondjuk a drogkereskedés a nem tudom melyik kereszteződésben, és akkor oda mész, így lepókhálozod mindent, azt mész tovább, mert már nincs is időd igazából végig kalapálni őket, és akkor drogkereskedés valahol máshol, és tudod, ilyen különböző frakciókkal kapcsolatban vannak ilyen ügyeid, de hogy azért ezek nem annyira változatosak, mint amennyire lehetnének, vagy mondjuk így ilyen, keres bombát, és akkor így jó, és akkor odamész, és pontosan tudod, hogy a küldetés úgy néz ki, hogy hatásnájtének kell egy központi bombát, és aztán 3 percet van hatásnájtének kettő másikat. És lehet, hogy lőnek közben sznájperek. Ez egyik. A másik, amit mondtam, ugye, hogy engem személy szerint zavarnak dolgok, amiket már szerintem itt 2018-ban nem kéne csinálni, az pedig az, hogy nem figyel arra a játék, hogy milyen karakter, micsoda és hol van. Tehát például simán előfordulhat olyan, hogy egy küldetés közben elkezd téged lőni egy ilyen mafiózó mesterlövész, vagy ilyen démon mesterlövész, tehát hogy valamelyik frakciónak a mesterlövésze, és akkor ott vannak ezek a fehér katonák, akikkel mi verekszünk most itt a videóban, de hogy a játék közben nagy részében békében vagyunk vele, de egyébként ez volt a legnagyobb vágyam a játékkal kapcsolatban, hogy őket nagyon verhessen, mert ekkor teszem idegesítőek. Úgyhogy ez hála az ének megadatott. És az a tető, ami nála mesterlövész, azon 2 méterrel arrébb egy másik frakciónak egy őrposztja van. Érted? Tehát áll a démon mesterlövész, és 2 méterrel arrébb fehér ruhás katonák állnak mellette. Hmm. És hogy tökre nem foglalkoznak egymással. Teljesen ignorálják egymás létezését. Ugyanilyen például simán, hogy egy bolti rablásnál pakolom éppen össze a tolvajokat. A bolti rablások azok elég könnyűek, mert volt egy ilyen ruhaerő, amikor magad körül mindent beborítottál pókhálóval, és a bolt egy nagyon kicsi helység, szóval oda, hogy bementél, ezt mindenkit falhoz ragasztottál azonnal, az viszonylag gyorsan intézhető volt. De hogy elsétálnak melletted, és hogy neked beszólnak, mert ugye te nem vagy velük jóba, hogy szólnak valamit, hogy most nem tartóztatunk le még, vagy valami ilyesmit beszólnak, de hogy azt nem veszik észre egyébként, hogy éppen bűnözőket csomagolsz össze. Érted, és ilyen semmi reakció, hanem sétál tovább, van olyan, hogy mellette ragasztom pókhálóval oda a tolvajt. Na mindegy, szóval ez nekem ez egy kicsit fura. És még egy dolgot akartam mondani, ami most nem jut eszembe már. Ó, milyen jó kis rucik vannak. Orzalmasak a ruhák egyébként. Úgy van egyébként, hogy unlockolgatsz ruhákat, és akkor utána ki kell fejleszteni őket, tudod, ilyen különböző side mission-ök, meg ilyenekért kapott jutalmakból, és majdnem az összes ruha csillog, villog. Szóval, hogy az ilyen... Nem tudom, nekem a ruhák közül nagyon kevés tetszett, de ez inkább ilyen esztétikai dolog, úgyhogy ezt nem sorolnám a játéknak a tűnőjük közé. Választottak egy halom pókember ruhát a pók univerzumok közül, amikkel lehetett volna. Volt még valami, ami tök fontos volt. Szóval repetitív, fura ez a dolog, hogy... nem tudom. Nem jut eszembe. Mindegy, valószínűleg nem volt annyira... Ja igen, tudom mi volt, hogy vannak játékmechanikák ebben a játékban, amik nagyon-nagyon jól működnek így az általános játék közben. Ilyen például a pókfonállal való lengedezés össze-vissza, tudod, a városban közlekedés. Uh-huh. Azt sokan dicsérik, hogy nagyon mókás. Nagyon király. Ugyanis amikor szabadon közlekedsz, akkor igazából nem számít, hogy pontosan hova rögzít a pókháló, hanem így, tudod, így, hát így mész. És ha mondjuk nem sikerül bevenned egy kanyart, akkor mész a következő utcán, teljesen mindegy. Át lehet ugrani a háztető fölött, ez érték nem kicsit prototyp. Nagyon-nagyon komolyan prototyp. Igen. Értéknek. Gyönyörűen át lehet lengni a házak fölött, át lehet ugrálni, tényleg nagyon-nagyon jó mechanikák vannak. Ha megfelelően kombózod, elképesztően látványos a harc is, és ahogy utazol is, és nagyon-nagyon jó érzés. Erre bekerült a játékba egy olyan side quest, olyan ilyen gyűjtegetni való cucc, ahol egy drón repül előtted, és ez a drón rak le kamerákat. És ezeket a kamerák kamerákon neked át kell menned. A kamerának egy olyan 5 méteres, mit tudom én, mondjuk a kamera körül egy 5 méter átmérőjű kör, mondjuk szerintem nincs 10 méter a sugara, szóval, mert nincs, mert egy 5 méter sugarú kör, de nincs 10 méter az átmérője, akkor mondjuk nem tudom, mondjuk 7 méter átmérőjű kör van körülöttük, és azon át kell menni, hogy elkapd, és közben ugye tartanod kell a tempót a drónnal is, mert különben lemaradsz. És elveszted, hogy hol van. És amint ezt a játékmódot elkezded játszani, onnantól meghalt az egész tengerezés. Mert hogy onnantól már rájössz, hogy az, hogy te konkrétan egy 7 méter átmérőjű körön átmenj, ahhoz olyan luck kell bizonyos esetekben, hogy olyan helyre fogjon ez a pókháló. De ezt így skillből nem lehet megoldani? Hát lehet javítani a helyzeten. Tehát van egy skill, amivel tudod egyenesen húzni magad. Nem, úgy értem, hogy te ügyes vagy a játékban, úgy értem, hogy skill. Nyilván, persze, hogy persze, de sajnos benne van a random faktor így is. Tehát simán van olyan, hogy mondjuk egy háztető fölött átugrottam, megnyomtam azt a gombot, ami ahhoz kell, hogy hogy mondjuk egy épület sarkára oda húzza magát, és hogyha ott jó időben ugrasz, akkor ilyen hatalmasat dobbant, és tudod, ilyen kilövi magát előre. És ez a valamiért itt az AI úgy gondolta, hogy ő nem a velem szembe lévő háztető élét kapja el, hanem lent az utcán egy lámpát. És lehúzott oda. Hmm. És akkor így állok, hogy oké. Tehát hogy ezek a küldetések, ezek általában úgy működnek, hogyha így egyszer-kétszer elrontod, akkor vége. Mert hogy akkor viszont úgy elrontod. Tehát mit tudom én, egy helyen beakadsz a falba, akkor pókember elkezd rajta szaladni, onnan nehéz leszakítani, nehéz abba az irányba szaladni, amelyikbe szeretnél. Szóval nyilván, ha jobb vagy, akkor jobban megy, ez így van egyébként, de hogy ez pont egy küldetés, ami felhívja a figyelmet arra, hogy a játék egyik legnagyobb erőssége az egy nagyon-nagyon komoly gyengeség is egyben. Abban az esetben, ha számít a pontosság, érted? És nem az számít, hogy elrúg magad és repülj valahova. Ja. Ja, meg egyébként igen, írják, nincs fall damage. Tehát a legnagyobb épületetéről leugorhatsz, az bookfence-ben kipörgi. Nagyon aranyos. nagyon vicces. Illetve erről jutott eszembe, hogy én alapvetően imádtam a küldetéseket, meg imádtam a sztorit, viszont rendszeresen beleerőltetnek olyan küldetéseket, amikor nem pókemberrel vagy, hanem valaki mással, akinek nincsenek képességei. És én ezek a küldetések nekem nem tetszettek, és akikkel eddig beszélgettem nekik se. Tehát, hogy ilyen nagyon kiütnek a ritmusból. Tudod, össze-vissza lengedezel, tök látványos az egész, és egyszer csak ládáról-ládáról lopakodsz. És megvannak a külön játékmechanikák a lopakodásra, tehát van, mit tudom én, üveg, amire nem léphetsz rá, tereptárgyak, amiket így felbillenthetsz, és akkor oda mennek az őrök. De egy, se hülyék. Tehát, hogy borzalmasan, tehát, hogy ugye az AI az arra szolgál, hogy te általában átlendülsz fölöttük, és amikor meg harcolsz velük, az közelharc. Tehát, hogy amikor lopakodni kell, akkor nagyon-nagyon hamar rájönnek, hogy rájössz, hogy teljes idióták. Én ezért nem szeretek egy játékba se lopakodni amúgy. Szóval nagyon-nagyon hamar rájössz, hogy teljes idióták, és ténylegesen megtöri a mechanikát, megtöri a játék lendületét az összes ilyen küldetés. Legalábbis nekem nagyon-nagyon nem jött be. Ez nyilván embere válogatja, nekem nagyon-nagyon nem jött be, és én nem érzem, ha ez ilyen, tudod, ilyen nagyon elmélyíteni azoknak a karaktereknek a felépítését, megismerését, akkor azt mondom, hogy oké, de hogy maguk a küldetések, azok szerintem nem mélyítik el jobban, mint az átvezető videók. De cserébe viszont nagyon megtörik a játék tempóját. Nagyon-nagyon-nagyon durván megtörik a játék tempóját. Sőt, képzeld, van egy olyan küldetés, az a legrosszabb, szerintem, az szerintem a játék mélypontja, ahol úgy néz ki a dolog, hogy neked ugye sokszor kell így lopakodnod. És tudod, ilyen titkos elkapásokat csinálni, tudod így felhúzni az embereket, meg így tudod elhúzni őket, úgy, hogy ők ne kiabáljanak, meg tudod így ne lássák meg ilyenek. És van egyszer csak egy küldetés, ahol Mary Jane-nál mész, és rádióba diktálod pókembernek, hogy kit kapjon el. És így, akkor miért nem én vagyok pókember? Hogy elkapjam azokat az embereket. És egyébként, ráadásul még csak arra se vették a fáradtságot, hogy tudod, ilyen elképesztően sokan legyenek ott az őrök, vagy ilyen szupererős őröket bevezessenek, amiket egyébként nem tudunk mondjuk megverni, ami nyilván fura lenne, hogyha a szuperhősöket, szupergonoszokat megtudjuk, de hogy valami ilyesmi, tehát hogy úgy rakják össze oda az őröket, hogy amúgy ne tudjuk őket kényelmesen nagyon verni pókemberrel, de hogy valami 15-en lézengenek, ennél többet szoktam az utcán nagyon verni egyszerre. Érted? Tehát ilyen, honnan kerültél te ide? Tehát, még csak a mesterlövészek sincsenek olyan pozícióban, hogy mondjuk ne férjek hozzájuk. Tehát, hogy így nekem ez egy kicsit fura volt, de mondom, egyébként az egész történet, az egész történetvezetés, az egyébként nekem tökre adta. Végigjátszottad már? Vagy még? Végig. Na. Nem vagyok 100%-on, 87%-on vagyok, mert sidequesteznem kéne. De a sidequestek között vannak ilyen teljes abszurdok, vannak, amik tök jók. Mit tudom én, volt egy küldetés, ahol a tengerből kellett hordókat kirángatnom, az jó volt, mert nem nagyon jöttem rá, hogy kell pontosan kirángatni ezeket a hordókat, de amikor rájöttem, akkor így jó volt már, az úgy sikerült, és utána pedig be kellett permeteznem a halakat. Szóval, hogy ez ilyen jó, okay. És akkor tudod, ez így, sőt, volt egy nagyon vicces, ezek ilyen tudományos mellékküldetések, ilyen adott ilyen tudományos központok vannak épületek tetején, ilyen kis egyszobás dolgok, és ott van egy küldetés, amit meg kell csinálni, és tudod, ha mindegyik megvan, akkor kapsz egy bónuszt, ilyenek. És volt egy olyan, ahol képzeld el, a környezetszennyezést kellett mérnem, de abban a játékban, annak a szakaszában csináltam, amikor már a börtönből kiszabadult az összes rab, és ilyen rabok által épített erődítmények voltak a házak tetején, és lángolt a félváros. Nagyjából így ért véget, tehát így, ez volt a játék vége felé már az egész városkép, hogy lángol az egész. És tudod, amikor környezetszennyezés füstöket keresel, a lángoló épületek között az ilyen, oké. Okay. Kicsit azt sok a zavaró tényező. A játék készítői azt hiszem úgy gondolták, hogy ez itt, ezt hamarabb csinálom. De hogy én így valahogy így nem. Ennek ellen egyébként úgy mentem neki a végének, hogy mondjuk azért a képességeink, amik annyira nem izgik, de köztük vannak nagyon jók. Ja, meg ami még izgi, hogy a verekedés egy nagyon szép mechanika, meg minden ilyesmi, de az összes ilyen verekedős résznél kapsz ilyen feladatokat. Tudod, hogy mondjuk odamész az utcán egy ilyen bűnszervezeti gyűléshez, és akkor tudod, akkor kapsz a legtöbb pontot a felszámolásáért, ha mondjuk útközben csinálsz 3 ilyen eliminációt, van pókösztön a fej körül egyébként egy ilyen jelzés, ha megcsinálsz 3 ilyen eliminációt, vagy mondjuk 5 embert felkötsz valami magasabb dologra, vagy mondjuk 5 dolgot hozzájuk vágsz a pókfonállal, ami azért jó, mert lehetnek ők maguk is. Szóval, hogy tudod, adott mozdulatokat vár el tőled a játék, hogy azokat csináld meg. És nekem ezzel egy kicsit az az érzésem, hogy nem a te játék stílusodra referál, tehát nem abból kér mondjuk többet, amit te alapból csinálsz, mert nyilván mindenkinek van egy movesetje, amit szeret használni, hanem sokkal inkább megpróbál rávenni, hogy használj minden cuccot. Használj olyan cuccokat is, amiket egyébként magadtól soha nem vennél elő. Van például egy eszköz, ami valahogy egy ilyen léglökéssel így hátralököd az ellenfeleket. És ilyet is közölte velem a játék, hogy lökjél azzal fel embereket. Tehát még sosem használtam. Tehát, hogy érted, mert nem akarom lelökni a tetőről őket. Tehát le lehet, nyilván nem kapok rossz pontokat érte, de én, mint játékos, nem akarom. És azért kapok bónuszpontot, hogy egy egyébként remotely használhatatlan eszközt, vagy az én harc stílusomban nem illeszkedő eszközt használjak. Ahelyett, hogy mondjuk hasznossá tették volna. Érted, mire gondolok? Szóval, hogy ezek ilyen fura dolgok, de hogy közben meg annyira az egész játék annyira egybe van, és annyira eltalálták a pókember hangulatot, annyira eltalálták a sztorival, a városkinézettel, a mozgással, hogy elképesztően, tényleg elképesztően erős lett az összhatása. Én személy szerint, ha pontozni kéne, amiben nem hiszek egyébként, én nem adnék neki flat 90%-ot. Nagyon sokan adnak ugye neki, nagyon sok helyen kapott 90 vagy a fölött. Én személy szerint egyébként valószínűleg 80 és 85 közé raknám valahova a pontját, viszont tény is valahogy egy olyan skálán, ahol mondjuk a Call of Duty az ilyen 50-et kapna. Uh-huh. Szóval, hogy egy sokkal szigorúbb skálán, mint ahogy jelenleg van, mint mondjuk a GameStar-nak a pontozása, az teljes nonsens, ott 82-t kap majdnem minden. nagyon rossznak kell lennie ahhoz a játéknak, hogy 80 alá menjen. De tényleg, egyébként tényleg pontoztam is náluk, láttam is, hogy pontoznak. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon erős, de hogy azért nem hibátlan. Melyik Call of Duty az elmúlt évek bármelyike? Az elmúlt évek bármelyike. És tényleg közben nagyon jó. Elképesztően hangulatos. Én is beleszakadtam. Tehát, hogy úgy streameltem belőle 4 órát, meg 4,5 órát, meg 4 órát, meg 4 órát, meg 50 percet, meg 8 órát, hogy nem vettem észre, és az első 8 órás stream után kikapcsoltam a streamet, rájöttem, hogy asszonypajtás nincs itthon, és visszaültem játszani még. Az a jó. Stream. Tehát, hogy akartam vele visszaülni játszani. Úgyhogy abszolút, abszolút, abszolút nagyon jó. Nagyon jó a hangulata, de nem tökéletes. Szerintem messze, messze menőkig nem tökéletes, és nem olyan szempontból mondom a nem tökéletest, hogy ilyen, tudod, ilyen kis izépikinként, hogy hát Pókember karakterét nem találták el tökéletesen, és egyébként az arcmimikája is elég fura, hanem hogy azért ennél lényegesen komolyabb ilyen játékmechanikai dolgok, amiket most elsoroltam, igazából én az alapján mondanám azt, hogy nem tökéletes. De tényleg ettől függetlenül nagyon jó és nagyon szórakoztató, és önmagában megér egy PS4 beruházást is körülbelül. Aztán. Ja, meg egyébként szerintem egy picit rövid. Nem a sztori, hanem a... Mondjuk szerintem, és ezt tudok csatlakozni, hogy valószínűleg ez az eddigi legjobb pókemberes játék. Én nem sokkal játszottam. Szerintem még a legjobb szuperhősösnek is simán lehet mondani. Úgy tudom, hogy a Batman Arkham sorozat nagyon erős, és értem is, hogy sokan szeretik, és abszolút nekem személy szerint nem a kedvencem, úgyhogy én ezért teszem ezt a legerősebbre, de ha valaki az Arkham meg közül valamelyiket teszi, akkor lelke rajta. Én számomra lehet, hogy ez eddig a legerősebb szuperhősös. Játék. Szóval nagyon, tényleg nagyon-nagyon. Jó van. Paukember, lehet vele tenni egy kört, ha valaki fontolgatja. Meg van fenn van az egész végjátszás egyébként most már, és most már el is érhető, ugyanis képzeld el, letiltották. Világszerte lászálltak a Paukember végjátszások végeire a valamelyik zenei nem tudom kicsoda, tényleg világszinten rászálltak, és sorra törölték meg. És közben nem is elvették a bevételt, hanem elérhetetlenné tették. Tehát, hogy le is tettek. Nem tudom, azért van-e, mert nincs bevételem, mert ugye nincs még az új csatornán bevétel, vagy nem, de mindegy, de hogy másnapra megoldotta, mert a játékfejlesztő írtak ki Twitterre, hogy dolgoznak már rajta. Jaja. Ez az, amikor így nem gondoltak bele ők se, hogy a YouTube mekkora OKD-k rendszert képes üzemeltetni. Na mindegy. És még egy játék volt, ami szerintem izgi, és amiről szívesen beszélnék, ha még van egy pár percem. Persze, mondjad. Tovább is, ha gondolod, vagy ilyesmi, hogy neked is legyen időd. Az a Call of Duty Black Ops 4-nek most ugye nem single player kampánya lesz, hanem Battle Royale. Battle Royale, igen! Ez gyakorlatilag egy ilyen casual-ebb PUBG, tehát hogy a PUBG-hoz van nagyon-nagyon közel, nagyon fura egyébként a játék világa, tehát maga a map, ahol játszódik, ugyanis közelben úgy néz ki, hogy ilyen jellegzetes Black Ops-os mapeket, nem tudom milyenek, mondjad. De mindegy, az a lényeg, hogy aki játszik Black Ops-szal, meg aki így ismeri a Black Ops sorozatot, az észreveszi, hogy jellegzetes Black Ops mapeket raktak le a térképen adott pontokra. Ezek az ilyen nevesített pontok, tudod, az ilyen városok, vagy olyan szájtok, amik ilyen, tudod, így meg vannak jelölve a térképen. És ezeket kötötték össze egy ilyen nagyon PUBG hangulatú területtel. És ennek az lesz a végeredménye, hogy ezek a kiemelt pontok, amik nevesítve vannak, ezek ilyen meglehetősen modern dolgok. Tehát mit tudom én, egy ilyen szupermodern, darús tengeri rakodóállomás, ami napelemek vannak mindenhol, és ilyen nagyon modern az egész, és aztán kisétálsz, átugrod a kerítést, és egy romos ház így, oh, hello. Ráadásul a köztes tereknek még a színe is konkrétan olyan, mint a PUBG-é. Azt az ingatlan még nem vette meg a cég, hogy modernizálja. Igen, én nem is értem egyébként, hogy ez így hogy. A map egyébként kisebb, mint az eddig Battle Royale, oké. A Fortnite-tel kapcsolatban nem vagyok biztos, hogy a Fortnite-nál kisebb, de szerintem a Fortnite-nál is kisebb a map. Még így is elég nagy az engine-nek, hogy meghajtsa, szóval nem szereti nagyon a játék ezt a mapet. Nekem nagyon stabilan fut, de gyengébb gépeken azért már elég komoly ilyen textúra nem betöltések lehetnek meg ilyenek. És nyilván a gameplay az egy az egyben a kodból érkezik. Tehát, hogy úgy kezeled a fegyvereket, úgy viselkednek a fegyverek, mint ahogy a kodban viselkednek, ami azért egy ilyen eléggé egyszerű straightforward. Felemeled a fegyvert, ránézel, lősz, és jó lesz. Jellegű dolog. A mozgás az nyilván ugyan hasonló ilyen gyors, bele csúszni. Szóval egy kicsit close combatosabb ez a kodos BR, mint az eddigi Battle Royale-ok, de hogy tényleg egyértelműen az a nagy előnye, hogy casual-abb. Tehát, hogy valaki az én streamem alatt fogalmazta meg nagyon-nagyon jól a komment szekcióban, vagy hát a chaten, hogy ez a játék így megbocsátja neked, ha van mellette életed. Mert azért a PUBG-ba abban tényleg elképesztő mennyiségű óra számot kell rakni, még akkor is, hogyha igazán jó vagy a játékban, és igazán alapvetően ilyen született skillekkel érkezel, vagy más játékban tökélyre fejlesztett skillekkel érkezel, még akkor is nagyon sok időt kell beletenni, hogy magának a játéknak a dolgaihoz és megfelelően konzisztensen jó legyél. Itt meg így igazából beugrasz, és így having fun, szaladgálsz, lövöldözöl, vannak tök jó perkrendszerek benne, tehát hogy áthozták a kodokból ismert perkeket, csak itt annyi a különbség, hogy itt felveszed, aktiválod, és egy ideig vannak, és akkor ezzel lehet taktikázni, hogy elrakod, és később aktiválod, és egy tök jó cuccok vannak, tehát mit tudom én, vannak járművek, pont úgy mozognak, mint egy játékban, ahol soha nem voltak eddig járművek, csak a single playerben, tehát a teherautó olyan kis ívben fordul, hogy gyakorlatilag városi kis autónak használhatnád, hogyha nem lenne hatalmas hely a parkolása, van helikopter, én nem gondoltam volna, hogy egy Battle Royale játékba be lehet tenni helikoptert úgy, hogy ne legyen elképesztően OP, de be lehet, mert papírból van. Képzeld el, helikopterrel, az egyik menetben az volt a taktikánk, hogy én helikopterrel scoutolok, és a srácok pedig ugye hárman pusholnak talajon, és ők meg rájuk mennek. És nyilván kevesebben vannak, de hogy elvben visszajöhetne ez az előny abból adódóan, hogy én a levegőből pontosan tudom nekik mondani, hogy hol vannak. Úgyhogy a helikopter kapott egy rakétát, és aztán valaki kilőtt egy fejessel a helikopterből, így azonnal. És így azonnal meghaltam. És így, srácok, Black Hawk down, Black Hawk down. Meg a másik, ami még fura a Cold Battle Royale módjában, hogy elkezdtek csinálni valamit zombikkal. Jó, Jézus Isten. Úgyhogy vannak benne zombik, van zombi mód külön a játékban, vannak zombik adott területeken, azokon a területeken, ahol vannak zombik, ott nagyon jó a loot. Nagyon-nagyon jó a loot. A zombik azok nem ütnek sokat, tehát hogy nem ütnek nagy damage-et, de átkozottul tankosak. A világ végéig kell őket lőni, mire meghalnak. Gondolom ebből adódóan az lenne a szerepük, hogy meghallanak titeket. Mondjuk egyébként találkoztam már akkor a zombi mennyiséggel, ami agyonvert volna, ha körbeáll, de sikerült elszaladnom. De hogy pont annyira nem osz, nem szoroz a zombik jelenléte a pályán, hogy akár ki is hagyhatták volna az egészet. Én először azt hittem, hogy tudod, az lesz majd ebben a játékban, hogy ahogy húzódik össze a kör, kívül zombik vannak. És nem az van, mint az összes Battle Royale játékban, hogyha kívül vagy a körön, azonnal sebződsz. Igen, gázfelhő, és azonnal sebződsz. Hanem, hogy mondjuk ott nyüzsögnek a zombik. Na jó, de hát most kirenderelni azért az mennyire CPU gyilkos lenne, meg grafikai. Hát ezzel az engine-nel persze. Vagy tudod, ilyen kezek jönnek fel a földből ott azon a részen. Igen, tehát hogy ilyen, én ilyeneket tudtam volna elképzelni, de így szerintem végeredményében pont annyira jellegtelen lett ez az egész zombis dolog, hogy így nyilván, ha valaki közvetlenül odaugrik, és a legjobb lootot akarja kiszedni, de annyira nem érzem, hogy annyira számítana a loot ebben a játékban, mivel nincs a fegyvernek nagyon visszarugása, ezért a különböző attachmentek sem segítenek annyira sokat a nem létező visszarugáson. Tehát, hogy így nem érzem azt, hogy olyan elképesztően szuper loot különbségek kialakulhatnak, mert a PUBG-ben ott kialakulhatnak olyan loot különbségek, hogy te aztán meg sem mozdulsz, meg nem is történik semmi, tehát nem tudod lelőni a másikat köbö. Csak ha nagyon ügyes vagy. Itt azért nem. És főleg nem látok arra semmi jelet, hogy nyilván nem streameltem nagyon sokat, meg nyilván nem néztem nagyon sok streamet, meg nem játszottam nagyon sokat, azért mondjuk egy olyan 6 órán benne van. Hát az már több, mint sok. 7 talán, és emellett néztem a streameket is, és én nem láttam rá semmilyen jelet, hogy azok, akik odaugrottak, ahol a zombik vannak tömegesen, vagy bementek oda, ahol a zombik vannak tömegesen, azok bármilyen előnyben részesülnének. És mondjuk nagyobb arányban nyernének, vagy ilyenek. Tehát, hogy érted, semmi ilyesmit. Hát én arra leszek kíváncsi, hogy ez a Call of Duty Battle Royale mód, ez mennyire fog mondjuk magának így teret ékelni, így a Fortnite meg a PUBG közé. Én szerintem nagyon drága ahhoz, hogy ez megtörténjen, mert ugye egybe kapható csak a zombi móddal, meg a multiplayerrel, és 60-70 euró. Most egyébként nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy mennyi, mert mindenki 70 eurónak hívja, de szerintem az in-game shopban meg lehet venni 60 euróért egyébként, tehát hogy triplás játék árazásban van, és még mindig az első engine van? Én nem tudom, hogy az első Modern Warfare óta hozzák az engine, de nem váltottak engine-t. Tehát, hogy most csak az előző pár játék óta nem váltottak engine-t, vagy az eleje óta nem váltottak engine-t, de nem váltottak engine-t. Tehát ugyanaz az engine hajtja még mindig teljesen Csubakka egyébként. Na mindegy, szóval, hogy én szerintem túl drága ahhoz, hogy igazán betörjem. És az állít, hogy én kinézem az Activision-ből, hogy kiadja külön. Nem tudom, emlékszel-e, mi volt az Infinity War-ral. Nem, az egy Marvel film. A tavalyi, a sci-fi. Nem, a tavaly előtti. Tavaly előtti, whatever. Infinite Warfare. Az Infinite Warfare-hez mellékelték ugye a Code 4 Remastered-et. Ami egyébként egy piszkosul rosszul futójáték. Szinte játszhatatlan volt az akkori hardvereimben, pedig akkoriban elég erős volt a hardware, meg most megint, de hogy érted, tehát hogy közben volt eles, de mindegy. Szinte játszhatatlan volt. Oh yeah. Együtt árulták, és csak együtt árulták. És aztán egy pár hónap után kiadták külön. Activision. Ez az, és ezt mindenki tudta előre egyébként az iparban. Nyilván az emberek nem, tehát hogy ők... ők nyilván így ők megvették, de hogy utána kiadták simán. Én valószínűleg egy 30 dolláros áron kiadnám külön a BR módot. Szerintem annyit ér. Hát 60-70-et nem. Ha nem játszik az ember, nem tervez multiplayerezni, és nem tervez zombizni a haverokkal, akkor 60-70 eurót nem ér. Viszont egyébként meg nem rossz. Egyébként egy ilyen casual fun, le lehet ülni, tök gyors, hozza a kodos élményt, én például nagyon szeretem a kodokat, a régiket, az újakat nem. Azt annyira nem. És gondolkozom is egyébként a megvételén, de nem vagyok benne biztos. És abban se, hogy ennyit ér egyébként a dolog. Jó van. Hát majd mikor jön ki kód? Dusznom sincs. Ez így biztató. Valahol így összeszakadt. Jó van. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire tud magának így helyet törni. Igen, illetve meglátjuk azt, hogy mennyire veszi jó néven azt, ami az összes Call of Duty multiplayernek a végtelen rákfenéje, hogy évente kiadnak egy újat. Tehát, hogy vajon a Battle Royale, október 12, hogy vajon a Battle Royale módot ugyanúgy kinyéri el, mint a multiplayer, mert hogy a kódban azért nehéz, egyébként sok minden miatt nehéz e-sportot építeni, de azért is nehéz igazán jó e-sportot építeni, mert nincs kint a játék annyi ideig, hogy kialakuljon belőle egy e-sport réteg rendesen. Ja. Hát meglátjuk. Valószínűleg azért ebből is eleget leakasztanak, meg ahogy hallgattalak, azért elég sok ilyen Ctrl-C, Ctrl-V volt benne, tehát így nagyon az egyes sok, régió. Tehát, hogy amit lehetett, megspóroltak benne, és akkor cserébe kiadnak egy ilyen hangzatos új kodot, és akkor azt hát, ha megint sokan megveszik, és akkor így jövőre is lesz kod. Kérdezik, szóval Sirius, te igazi Kod 2 fan vagy? Nem. Kod 2, Kod 4 és Black Ops 2. Ezekkel játszottam. Ja, hát Santi, elnézést. Oké, és na, én gyorsan akkor elmondom, hogy én milyen játékokkal játszottam, de tényleg csak gyorsan. Aztán bárkit érdekel, nézze a rohadt csatornámat, értük. Beholder 2 bétájával játszottam egy jót, illetve hát egy stream erejéig játszottam. Itt az a felállás, hogy most nem egy háznak a gondnoka leszel, hanem egy cégnél egy hivatali patkány, vagy hát konkrétan a minisztériumnál leszel egy ilyen hivatali patkány, és akkor egyszerre kell smúzolni a kollégákkal, azt, ez alatt azt érts, hogy így kihozol belőlük információt, aztán vagy jól felnyomd őket, és akkor így fölfele kúszol a ranglétrán, vagy pedig megpróbálsz nekik is így jó fejkedni, segíteni, amikor a vége úgyis az lesz, hogy utána meg ők nyomnak föl téged, érzésem szerint. De közben meg van egy ilyen papers, please-szerű játék, mert amikor, hogy így jönnek be, és akkor így az iratokat kell csekkolni, meg így, vagy nem is, hanem hogy a megfelelő nyomtatványt kiosztani nekik az alapján, hogy mi a panaszuk. És akkor így választhatsz, hogy egyrészt ez milyen jellegű nyomtatvány, tehát hogy panasz, jelentés, titkos bejelentés, tehát hogy amikor így beárulnak valakit, vagy csak információjuk van, akkor ki kell választanod, azt hiszem, hogy melyik részleghez küldött, tehát többfajta részleg van, ilyen szociális részleg, rendfenntartó részleg, egészségügy, kultúra és sport, meg, tehát ezek a jó kis ilyen hivatalok, és utána meg kiválasztod, hogy melyik irodába küldöd a nyomorultat, és hogyha mindegyiket jól állítod be, akkor az egy sikeres nyomtatvány, és azért pénzt kapsz. Az irodát ezt mi alapján választod ki? Az alapján, hogy milyen nap van, és hogy melyik szabad még. És ott ki van rakva melletted egy ilyen naptár, hogy melyik nap van ma, és az adott sorszámú irodák melyik nap vannak nyitva, és akkor gyakorlatilag annyi, hogy egy olyan számot kell kiválasztanod, ami az adott naphoz még szabad. És akkor ez talán a legegyszerűbb része a játéknak, függetlenül attól, hogy ezt én is elrontottam még párszor az elején, mert nem értettem, hogy mit kell csinálni. De a lényeg az, hogy a munkád az ilyen formanyomtatványok kiadásából szól, és akkor hát igazándiból így számolja is az idő múlását közben a játék, amit még nem egészen fogtam föl, hogy hogy számolja, de hogy így dolgoznod kell, és akkor mellette mondom, így smúzolsz a kollégákkal, meg egy ilyen sztori is van a játékban, hogy az apádat, hát így véletlenül kiesett a 37-ről, és akkor így jöttél oda az ő nyomdokailba lépni az apádnak. De hogy nagyon hozza ugyanazt a nyomott hangulatot, mint az első rész. Ez is ugyanannyira tartalmaz nem kevés ilyen politikai meg egyéb utalást így a különféle elnyomó rezsimekre. Tehát ezt a disztópiát ezt így hozza. Aha. És szerintem így tök jól tovább gondolták az első részt. Tehát nem az van, hogy Beholder 2, és akkor most már egy ötemeletes házba tudsz így menedzselkedni. De teljesen hanem... más, grafikailag is tök más. Igen, és ráadásul egy ilyen 2,5D-s ilyen, hát igazán a platformjáték, tehát hogy így nem tudsz nagyon így menni a térben, tehát így jobbra-balra mész, csak úgy van ábrázolva, tehát ilyen 2,5D-s játék gyakorlatilag, de hogy tök jól néz ki mellé, meg jók a párbeszédek is. Úgyhogy szerintem ugyanazt fogja hozni, mint a Beholder első része, csak itt mondom, már egy ilyen hivatali patkány lesz. És mennyi a tartalom benne jelenleg? Hát én most a demóval játszottam egy bő 2 órát. Az alapján nekem most ez így elegendő volt. Azt nem tudom, hogy mennyi lesz a tartalom benne, de érzésem szerint ugyanannyi, ha nem egy kicsivel több, mint az első részben. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem lesz monoton egy idő után, tehát ezt nem tudom megmondani, hogy így sztori alapon, de gondolom ez függ attól, hogy a többi kollégával így mennyire ismerkedsz össze, meg ki, kivel, hogyan fog majd így viszonyulni, de hogy ez tényleg egy nagyon jó tovább gondolása lesz az első résznek. Tehát nem az van, hogy gyakorlatilag ugyanazt a sémát így megpróbálják eladni, hanem tényleg így okosan továbbfejlesztették a játékot, hogy most már van egy ilyen hivatali mechanika, hogy dolgozni kell mellette, közben karakterekkel párbeszéd, különböző emberekkel így repúznod kell. Hallom, tolja a gyerkőt. Jaja. Hát, vagy cicizik, vagy sír. Na, csak nem bírtuk ki technikai problémák nélkül, így a végére, na mindegy, ott tartottunk, hogy Beholder 2. Szóval, röviden és tömören az első benyomásom az volt a játékról, hogy jó és jól tovább van gondolva egy az első résznek a receptje. Király. Én holnap tervezem streamelni egyébként. Holnap akarok, vagy hát holnap, igen, már múlt hét végén realizáltam, hogy van. És akkor megállapítottam, hogy ez SCAD lesz. Ja, úgy, és ráadásul úgy van, hogy most béta, azoknak, akiknek megvan az első rész, azok így megkapják gyárilag a Steam fiókjuk alá a kettőnek a bétáját. És akkor valamikor így október közepe táján fog kijönni, de azt nem nincs még pontos dátum. Akkor még két játékom van, szerintem a rövidebbikkel kezdeném, az az új Tomb Raider, amit jelenleg most nyüstölök Twitchen. Na, az az a játék, ami engem olyannyira nem érdekelt, vagy olyannyira nem érdekel, még mindig, hogy így egyszerűen be se kértem belőle. Mert Hát én így, hogy is mondjam, elég régi Tomb Raider fan vagyok, úgyhogy nekem ez így mindenképp befigyelt volna. Meg hogy így a 2013-as Tomb Raider reboot az annyira tényleg mély nyomot hagyott bennem így pozitív értelemben, hogy mindenképp kíváncsi voltam, hogy mit hoznak ki úgymond ennek az új trilógiának a záró epizódjából. Ó, ez a záró epizódja. Én azt hittem, ez egy tök más epizód, mert tök máshogy néz ki a karakter. Ja, hát a Larának az arca az mindig mindegyikben kicsit más volt. Ebben a részben már egészen kikerekedett, tehát így hízott egy picit a kettő óta. De, tehát, hogy én nekem eddig az a benyomásom, hogy... Tehát, hogy ez egy jó játék, egy jó Tomb Raider játék így az új szériából. Ellenben ez is a kritikám is, hogy ez csak egy jó Tomb Raider játék az új szériából, nagyon nem több. Tehát, hogyha valaki ilyen korszakalkotó újításokra vágyik így az előző két részhez képest, az valószínűleg csalódni fog. Ha viszont valakinek tetszett az a recept és még szeretne belőle, akkor nosza rajta, itt van az új Shadow of the Tomb Raider. Alapvetően, tehát hogy ilyen nagyon szépen néz ki a játék, tehát hogy arra nem lehet panasz. És ezt az álcázós, lopakodós, lopakodás közben gyilkolós mechanikát fejlesztették benne inkább tovább. Tehát, hogy ugyanúgy mész, ugyanúgy a tábortűznél tudsz nem craftolni, hanem talentezni, meg fejleszteni magadon, és utána gyakorlatilag három ilyen nagy talentág van, az első az ilyen környezeti érzékelést, illetve a túlélést segíti, a másik az a hatékonyabb gyilkolást, a harmadik pedig a hatékonyabb lopakodás és lopakodás közbeni gyilkolást segíti elő, meg egy kicsit a kraftolás is benne van. És én úgy érzem, hogy itt inkább az akció felől így megpróbáltak inkább így a felfedezés és a sírrablás felé így elmozdulni jobban. Tehát, hogy az eredeti, a 90-es évek Tomb Raider-ét próbálják meg itt inkább visszahozni, ahogy úgy nézett ki, hogy 65% az ilyen környezeti puzzle, meg ügyesség, és a maradék az átvezető animáció és akció. És itt is kb. Ugyanezt az arányt tartják, ami csak azért furcsa, mert hogy így a harmadik részre jutunk el odáig, hogy a Lara az tényleg ilyen Terminátor. Tehát, hogy így olyan szemrebbenés nélkül és olyan könnyedséggel likvidálja így a zsoldos katonákat, hogy így csak így nézel, és közben meg így az akció az így eddig, amit láttam, az így le van véve, tehát hogy most már nincs akkora hentelés. De amikor van, akkor meg aztán nagyon durván. Tehát, hogy így tök jó arzenálja van a kis csajnak, és ahogy így talentezett ki, egyre jobb és változatosabb módjai lesznek annak, hogy így eltedd az embereket láb alól. Érzésem szerint most ezután egy jó ideig nem fogunk látni Tomb Raider-t, és nem is baj ez. De, tehát, hogy szerintem ez én nagyon erős kritikákat hallottam úgy erre a játékra. Hát valószínűleg tartom, hogy lehet, hogy ezt már nem kellett volna megcsinálni. De megcsinálták, jó, és nem, ez nem egy baj. Nem releváns, csak egy ismerős, aki sokat játszik, ő például egy-egybe ki is írt a Facebookra, hogy a viszontlátásra ő rifindolta is a dolgot. De miért? Tech parák miatt vagy? Nem, mert valószínűleg annyira nem tetszett. Tehát ő konkrétan azt írt, hogy annyira nem tetszett neki. Nem, azt írta, hogy ez egy szar. Hát jó, afelől vitatkozni lehet persze, hogy kinek jön be ez a perús dzsungel téma. Tehát, hogy ennél már láttunk jobb tájakat a Tomb Raiderben, az tény. Tehát, hogy ez a dzsungelharcos rambózás, ez valakinek bejön, valakinek nem. Aha. Én úgy vagyok vele, hogy én egyelőre élvezem, de tehát, hogy nekem sem ez lesz a legjobb Tomb Raider-em érzésem szerint. Én nekem mondjuk alapvetően a Tomb Raider 2 volt a meghatározó, mindig is, de a 2013-as is nagyon jó volt. És valószínűleg, tehát hogy a 2013-ast azt nem lehet valahogy überelni ezekkel az újakkal. Tehát, hogy így az akkorát ütött ezzel az új Lara Crofttal, azzal, hogy így tényleg látott vérezni, szenvedni, és utána ez a túlélő mechanika így belerakva egy Tomb Raider játékba, és közben még akció is mellette. Tehát, hogy a 2013-as az nagyon fasza volt, azt még folytatták a Rise of the Tomb Raiderrel. Ez aha. A harmadik rész, ez már inkább csak egy ilyen jutalomjáték, és valószínűleg ennek megfelelően is tudom csak ajánlani az embereknek. Tehát, hogy így tök jó. Az átvezető részek azok nagyon jók. Tehát, hogy így tényleg annyira szépek az arcmimikák, és tényleg olyan jók a szinkronok benne, hogy így tényleg én így mondtam is stream közben, hogy jobban élvezem az átvezető animációkat nézni, mint a játékot játszani konkrétan. Mert hogy az tényleg nagyon jók lettek. Tehát jók a párbeszédek, szerintem jól meg vannak írva, jól elő vannak adva. A játék az meg csak Tomb Raider. Tehát, hogy így ennyi. Aha. Aki Tomb Raiderre vágyik, annak itt van, de aki ennél többre, az annak fölösleges, vagy várjon egy leárazást. Kérdezték is így, ahogy hát, ahogy ugye végigtoltam a Pókembert, és hogy hát akkor mostantól, hogy lesznek végigjátszások, és hogy a Tomb Raider-t végigjátszom el, és nem, köszönöm. Nem. Ja, én most vagyok benne 22%-on, és kvázi olyan 8 órán van benne, vagy 6, tehát ez is olyan 20-25 óra körül van így játékidőre, attól függően, hogy mennyire maxolod ki ezeket a dolgokat, de tényleg ugyanazt ugye, hogy a pályák itt tele vannak rakva, mindenféle összeszedhető ilyen rejtett, meg ilyen challenge tombokkal, amiket így visszamenőlegesen már új skillekkel majd össze tudsz szedni. Ennyit tud. Tehát, hogy jó játék, de már nem fog akkorát ütni soha, mint a 2013-as Tomb Raider. Uh-huh. És valószínűleg tartom, hogy pont ebből fakadóan egy jó játék, amiből utána nem készül több, vagy nem fogják újra gondolni, vagy tovább csinálni, mert nem fog úgy teljesíteni pénzügyileg. Szed panda. Írják egyébként a csetem, hogy ennek az egyik nagy újítása, vagy a nagy újítása az az lesz, hogy használja majd az új technológiát az új Nvidia kártyákban. Yeah, ez azt jelenti, hogy még szebbek lesznek a fények. A kártyámmal pimpeljek. Jó. És végezetül még egy játék, amit viszont, tehát én nekem ez a játék, ez a semmiből jött, így hirtelen, és annál kellemesebb csalódás volt, ez pedig a Dragon Quest 11. Ez egy JRPG, tehát neked ez abszolút szerintem igen, nem világod. Igen, ez nagyon japán már a neve alapján is. De hogy én elkezdtem vele játszani, és egyszerűen így ott ragadtam. Tehát, hogy így most is ezzel fogok még valószínűleg este egy picit játszani. Nagyon élvezem. Tehát azt kell róla tudni, hogy ez a klasszikus JRPG receptet hozza vissza, és annak egy ilyen letisztult változatát adja a játékosoknak. Tehát, hogy így az volt az érzésem, hogy így, és ezt nagyon sokan mondják egyébként, most pont ennek a játéknak meg van még egy játék, a Nintendo Switch-re jött ki, az is ilyen nagyon szép pixeles ilyen JRPG, most meg nem mondom a nevét hirtelenjében, de hogy állandóan arra megyünk rá, hogy új játék, még szebb, még jobb, innováció, jobb legyen, több legyen, és közben meg itt vannak ezek a működő receptek, ezek a játéksémák, amik már 20-30 éve megvannak és léteznek, és igenis ki lehet adni egy modern játékot úgy, hogy ezekre építkezik, és ezektől nem tér el túlságosan, és ez tetszeni fog az embereknek. Tehát, hogy konkrétan nekem, ahogy játszom ezt a játékot, a 97-es Final Fantasy 7 élményem van. Aha. Tehát, hogy ez azért az nosztalgia faktor. Nagyon erősen nosztalgia faktor, de jó a játék. Tehát, hogy lényegében annyi a játék, hogy szép lassan te vagy a hős, aki majd a világot hivatott megmenteni, nagyon szépen néz ki, tehát látod ilyen cel-shaded grafika, olyan, mint egy animét néznél, és egyébként Akira Toriyama dizájnolta, aki meg a Dragon Ball, igen, most pont jó, még így egyben mondom, tehát, hogy aki a Dragon Ball dizájnolta, tehát, hogy aki Dragon Ball rajongó, az gyakorlatilag minden karakterben fel fogja fedezni a Dragon Ball-os karakterek valamelyikét, és ez nagyon szépen látszódik rajta. Tehát húrva. És, tehát, hogy így annyi, hogy van a hősöd, és szép lassan így az első 15-20 órában egy magad köré belbúválsz még másik 6 karaktert, aztán utána történik egy nagy katasztrófa, előkerül a fölgonosz, szétcsúszik a világ, és utána meg kell menteni a világot. És közben eljátszol a játékkal 80-100 órát. Na most a játék maga arról szól, hogy A pontból mész B-be, B-ből C-be, C-ből D-be, ha akarsz, visszamehetsz mondjuk B-be, ott még összeszedni valami kis apróságot, vagy sidequestelni, vagy csak roleplayelsz. De igazándiból, mondom, erről szól a játék. Tehát nincs az, hogy egy open world, meg competitive multiplayer, meg mit tudom én, branching pack. Meg is lepne ez a kis zöld hajpántos, meg piros sapkás lány elkezdeni egymást csépelni. Na igen, a másik játék, amire mondom, az az Octopath Traveler Nintendo Switch-re. Tehát, hogy az is így tényleg visszaréved erre a régi sémára, erre a régi receptre, és azt is agyon dicsérik azt a játékot. És ez is, tehát, hogy egy tradicionális JRPG séma, és így tök szerethetőek a karakterek, a szinkron az fantasztikus. Aha. Tehát így egyszer imádom hallgatni, hogy így beszélgetnek. Szépen. Egy ilyen csontváz macska kutyapókon. Aha. És így van olyan, hogy így legyőzöl egy ilyen ellenfelet, és valamelyikre így föl lehet ülni, és akkor így kvázi azzal eljuthatsz olyan helyekre, ahova normálisan nem tudnál jutni. Tehát a játék maga az így elég lineárisnak mondható, és gyakorlatilag arról szól, hogy így mész előre, és közben minden egyes zónába így felfedezed, hogy így mi van ott, kivel tudsz beszélni, mit tudsz beszélni, milyen ládák vannak elrejtve, és én személy szerint baromra élvezem ezeknek így a felkutatását, meg hogy hova megy tovább a sztori, ugye. A harcrendszer meg az a jól bevált ilyen körökre osztott harcrendszer, de nem túl nehéz, tehát hogy kb. Jó eséllyel csak így a keményebb ellenfeleket nem győzöd le csukott szemmel, de olyannyira, hogy be lehet állítani, hogy ilyen autópilótára rakod a karaktereidet. Hogy így bárcsak... És leharcolja a játék helyetted? Igen, pontosan. Hát azért az mennyire flash, és neked csak nézni kell. Igen, tehát hogy így mész a térképen, ott látod, hogy hol vannak a mobok, meg milyen fajta, és akkor így beléjük rohansz, elkezdődik a csata, és te pedig gyakorlatilag végignézed, hogy ki mit csinál, és be lehet állítani, hogy ki mit csinál, hogy full DPS, vagy ilyen balansz, hogy így ezt is csinálj, meg azt is, vagy full healer, vagy tehát hogy így vannak ilyen rólok, amiket így be tudsz állítani, és így tök okosan játszik a gép velük. De én általában én szeretem ilyen az irányítást csinálni. És így mondom, baromira élvezem, és én azt sajnálom, hogy ez tényleg ennyire réteg játék. De, hát ez annak, hogy, de ez így a videóra ránézve is annak tűnik. De hogy tényleg, aki szereti a jó story fókuszú játékokat, szereti a JRPG-t, vagy csak úgy szimplán az RPG-t, vagy csak megtetszik neki, nyugodt szívvel tegyen vele egy kört, mert egyszerűen nagyon király a játék. És ez az, ja, meg azt kell tudni, most így utólag már megnéztem, hogy már ez a 11. Dragon Quest a szériába, hogy... Ja, itt ez egy nagyon jó rész, tehát hogy mennyire japán a játék, tehát hogy konkrétan csak így egy fürdőbe bevitt a sztori, és akkor ott így elmentem a fürdő egyik sarkába, és volt ott egy ilyen kis csaj, ilyen forrásvíznél, és akkor mondja, hogy akarsz-e puff-puffot? Mi az ott? Mi a tök az a puff-puff? Mondom, yes. Tehát akkor ugrott be, hogy nekem rémlik valonnan ez a puff-puff, és akkor így beugrott, hogy a Dragon Ball-ba a puff-puff az volt, hogy a zseniális teknős akart puff-puffot mindig a csajoktól, ami azt jelenti, hogy a mellei közé bedörgöli az arcát. Mert a zseniális teknős az a öreg ilyen pervers kecske. És akkor így vágod, és akkor így mondom, és akkor így mondom, most mi történt itt a játékban, hogy így puff-puff volt? Tehát így vannak ilyen nagyon japán momentumok benne. És így imádom. Tehát, ezek azért pretty japán momentumok. És akkor így tényleg az egyik karakter például ilyen csutka meleg, tehát ilyen iszonyatosan, de így túl van játszva konkrétan. Van a másik karakter, ez ilyen nagyapó, van egy ilyen nagy szájú kis varázsló csaj, van egy ilyen kis visszafogott healer csaj, meg van egy ilyen nagyon bedesz, ilyen nagyon-nagyon-nagyon jól kinéző csajszi még mellette, meg így, szóval így, ja, szépen összehozták. Ez a játék sem hozott közelebb a JRPG-khez. Nem, hát mondom, tehát a JRPG-ket azt így... Vagy szereti vagy valaki. Vagy szereted, vagy nem, de hogy ez a játék, ez nagyon király lett, és mondom, ez a 11. a sorban, és talán az első hosszú idő után, amit így PC-re, meg főleg így nyugati közönség számára így kihoztak Japánból. Azt miért bántod a szegény alvósárkányt? Hát fel se kell arra sem, ha megütöd. Nem tudom, ott volt, oda tették, én meg így kipróbáltam, hogy most így mi van. És fel kell bármire egyébként? Igen, egy idő után felébred. És aztán beraktiteket a szekrénybe. Ja, meg harc közben van olyan, hogy így felturbózzák magukat a karakterek, és ez meg ugyanaz az animáció, mint amikor a Son Gokujék átmennek szupercsillagharcos üzemmódba, tehát így mondom, nekem ez így több húron megpendítette a szívemet ez a játék. Úgyhogy, ja, én nagyon élvezem, és csak ajánlani tudom, de mondom, azért nézze meg mindenki, mielőtt nekivág, de viszont ha nekivág, akkor valószínűleg nem fogja tudni letenni, mert eszméletlenül sok tartalom van a játékban, és annak ellenére ilyen tök egyszerű formátum, és ilyen tök régi formátum, és működik. Továbbra is működik, és ezért mondom azt, hogy így kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy így lesz-e más is, aki ezek után ezeket a régi formulákat új köntösbe így prezentálja más játékoknál, nem JRPG-knél, hanem mondjuk így más műfajokon belül, mert így tök jó lenne, ha nem csak mindig az innovációra, meg egymás majmolására mennének rá az emberek, hanem így jó ez régi... Ez általánosságban tény, igen, általánosságban tény. Mert hogy, és tényleg ezért lenne jó, hogyha ez a játék sikeres lenne, mert akkor ez így azt az üzenetet küldeni a Square-nek, hogy jöhet még ilyen jellegű dolog. És hogy látod egyébként jelenleg, mennyire sikeres a dolog? Hát figyelj, felnézek Steamre. Amúgy egyébként nagyon, nagyon pozitív az értékelése, de mindjárt le kellene dönteni. Hát valószínűleg azért, mert rétegjáték, és ők meg örülnek, hogy egy ilyen játék. A top 10-ben nincs benne, de van neki már hát 700 nagyon pozitív értékelése. Tehát ilyen 91%-on van 700 értékelésből, ami azért már nem rossz. Nem rossz. Főleg úgy, hogy egy 60 eurós játék, tehát teljes árú játék. Aha. Hát de hogyha ennyi tartalom van benne, akkor meg is ér ennyi. És már egy éve kijött konzolra. Japánban. Aha. De hogy most jelenik meg a nyugati. Monster Hunter. Ja, mondom, tehát hogy én ezekre a játékokra idén nagyon pozitívan ez is alszik, te folyamatosan csak alvó embereket zaklat. Igen, én bealtatok mindenkit. Senkivel nem küzdesz, aki esetleg ébren van? Az túl egyszerű lenne, az alapból sem nehéz harc lenne. Hát főleg úgy nem lehet annyira nehéz, hogyha beállíthatod automatikusra. Ja, mondjuk elég ritkán alszanak be, de most így sikerült pont így beállíthatnom. Úgyhogy ez a Dragon Quest 11, ajánlom, próbálja ki mindenki, akit érdekel, mert jó. És így, hát egy ilyen 80 óra az biztos benne viccen, ha így valaki úgy rá. De hánynál is tartasz? Én most a mentésem alapján 35. Ah. És ez még csak az első fele a játéknak. Aha. Jó, hát akkor igen, akkor bőven van benne. Bőven van benne mit csinálni. Bőven, igen. És ez is olyan, hogy így végig lehet tolni a 40-50 óra alatt, de aztán, hogyha így ki akarja maxolni benne az ember a mindent, akkor az olyan 150-200 óra körül. Ebbe persze benne van egy rakat XP farmolás, meg minden. Van benne konkrétan egy kaszinó a játékban. Rendes félkarú lablóval, meg blackjackkel, meg minden. Csak ha már így a gamblingnél kezdtük azt a mai streamet, tehát hogy ebben ennek a van szerencsejáték. És tényleg rá lehet pattanni arra is, tehát hogy így, na. De ezért nem kérnek pluszba pénzt, legalább. Hát csak azt hiszed? A lelkedet viszik el rögtön. Hát az biztos. Igen. Így repülve se tűnik nagyon agresszívnek ez a sárkány, tehát hogy én így lehet, hogy hagytam volna a retekbe. Hát mindegy, meghalt. Igen. Két dologba köthetek bele, a zenék, tehát ilyen nagyon szép szimfonikus zene van alatta, viszont nekem annyira nem jöttek be, tehát hogy így más játékokban sokkal jobb zenéket hallottam már így RPG-kbe. A másik dolog az a port, tehát hogy a port az kifogástalanul működik, de annyira fapados, amennyire csak lehet, tehát hogy konkrétan egy emulátorba futtatják valószínűleg az egészet, tehát ha eszképet lenyomod, akkor ki akar lépni a játék, így meg akar halni. Tehát nem az, hogy menü vagy bármi bejön, hanem amikor így Bezárod a játékot? Igen, nem. És akkor jó, várjunk már egy picit. A másik, hogy az összes kiírás az ugye a konzol, kontroller, tehát arra se vették a fáradtságot, hogy a billentyűket átírják benne. De hál' Istennek a billentyűket azt át tudod mappelni benne, csak hát a többet azt nem. De durva. Azért az tényleg elég fapados. Nem értettem így egyébként azonnal, ahogy mondtad, hogy hát elég fapados. Mit jelentett vajon egy portnál a fapados, de ez fapados. Szóval ez fapados, technikailag működik. Kényelmi szempontokat már nem annyira vettek figyelembe a PC-s portnál, de... De legalább van. Ez legyen a legtöbb. Tehát az irányítást azt nekem szoknom kellett, hogy egyszerre kellett VASD-t meg a iránybillentyűket használnom benne. Csúj! Jó, ez laza. De egyébként így... Nem is szokható. Tudom, de miért? Mert japán, meg mert... De mit csinál a micsoda? PC-port. Hát úgy van, hogy harc közben, tehát a VASD-vel tudsz mozogni, aminek egyébként csak ilyen semmi funkciója nincsen. Tehát, hogy harc közben ott állnak egymás mellett a karakterek, és tudsz velük így szaladgálni, de így semmit nem befolyásolsz vele, csak más szögben máshol állnak, de egyébként semmit nem befolyásolsz vele. Oké, értem. És tehát úgy van, hogy a skilleket, meg az egyebeket azt az iránygombokkal választod ki, az enterrel hagyod jóvá, vagy amire átmeppelted, és mozogni meg a karakterrel a világban, meg mindenütt egyébként a VASD-vel mozogsz. Tehát, hogy így, így külön van választva, ami valószínűleg, ha van egy kontrollered kettő ilyen kis tapi ízével, vagy azokkal a golyókkal, akkor valószínűleg nem akkora para. Nem akkora probléma, így billentyűzetegérhez szokott játékosként azért nekem úgy furi volt. És van a játékban kaszinó. Na, hát akkor én ezzel búcsúznék így játékügyileg, és akkor szerintem így a CubeCast ügyileg is. Ja, igen. Ezzel zárnánk. Ez egy tartalmas CubeCast volt. Yep. De ezért jó, hogy most két hetente vagyunk. Igen, van, igen, miről igen, beszélni? Hogyjaj. Ez a két hét, ez szerintem ez egy jó átállás. Igen. Azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ha időközben jöttetek, visszatudjátok hallgatni, ha még korábbi streamek közül sem megéznétek, akkor fönn van a csatornán, lejátszási listában, vagy pedig Misinek hála a leírásban találtok egy linket, ahol letölthető formátumban, audio formátumban is tudtok. És pihentitek magatokkal, és hallgathatjátok jól. Igen. Bizony. Találkozunk két hét múlva, és akkor is beszélünk majd, hogyha történt valami érdekes dolog a videójátékiparban, illetve hogy milyen játékokkal csapattuk az elmúlt két hétben. Bizony. Akkor nézzétek Viktort Twitch-en, ha élőben szeretnétek látni, amit visszanézhettek az új streames YouTube csatornáján neki. Bizony. És ha emellé amit még videót Pingbi harcos streamek néven található meg. Igen, Pingbi harcos streamek, tehát ott találjátok meg a streameket, és hogyha emellé még YouTube videóra is fussa neki az idejéből, akkor az megjön a Pingbi harcos hát csatornára. Hát azon még egy kicsit dolgozunk. Igen, azon még egy kicsit dolgozunk. Igen, nehéz azért így három platformra, vagy hát három helyre egyidejűleg tartalmat szolgáltatni azért. Nehet, majd kialakul igazából, csak be kell állni a rendszernek, meg ki kell alakulni mindennek. Ja. Engem meg hát itt megtaláltok. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, két hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Két hét múlva, sziasztok! Ja, és kommentbe írjátok rá, megvan a megfejtés, hogy mi volt az intro zene. Intro. Piros pontért. Piros pontért.